Хто зараз будуючи? Так, починаєш. Все, починається. Так, сьогодні у нас 29 сяковика. Перша наша зустріча. Вже працьована. Так. Давайте, може, імени, хто зараз присутнічає. Змітер Савка. Аліс Буловичик. Влад Кощенко. Ігор Грачишко. Олексій Яскевич. Андрій Захарєвич. Ролі виконуються. Один спектакль. Так, ну що, як будем? По словах, чи у нас є ще якісь питання є організаційні? У нас було два питання по словниках і по власних основах. Ну, докладається, вже так ви саме... Ну, по словниках у нас було багато раз... Визначено, що ми переглядаємо те, що ми ще не переглядали, ми яким чином доводимо цю базу. Були розмірковані словники. Ну, кожен може зараз розказати, що він зробив у цьому плані. Так, ну, словники, ті, які ми означали червоним, ми усі переглядали. Я ніякі коменти написав в нашу таблицю. І ось усе. З більших, те, що там були невеличкі словники, там нема нічого цікавого. Ось і великого сенсу немає їх. Сканувати, там розпознавати, заладовувати, кидати. Я переглядзю по ніяких ключових словах. Або вони подають ті ж самі переклади, як і більш такі більші словники, або на угол там кальки з російської мови. Ось, вже і кальки такі відомі, так? Які, ну, так ці інакше вже репрезентовані в цій таблиці і нічого нового вони не додають. У мене було досить шмат словників, я перевізив, сходив на ціналку. Один словник, там він зовсім маленький, 96-го року, Бекадуро. Агулом я так поглядзяв, ну, збольшого гэта саправды тое, што і в рускай мове. Але я, прынамсі, адсканаваў там, зрабіў копію, у канцы там ёсць алфавітны паказнік беларускіх тэрмінаў. Ось, яго варта будзе, мабыць, заліць. Хаця, в прынцыпе, там нічого, адкрыцця там няма. Я праглядзеў гэты словнік, прагартаў кожны тэрмін, паглядзеў, недзе за паўгадзіны. Ось, і што-нішто я там выпісаў, тое, што мне здалося не зусім відавочным для нас. Ось, таму, гэта ў мене ёсць запісана і стаіць толькі заліць. Ось, ішэ я глядзеў словнік політэхнічны. Так, на што заліваць, калі вы кажаце, што ну, каштоўнасць блізкая до нуля? Може, там... просто той, што вы пабачылі, то проста і закінуць. Менавіта тыя словы. А, менавіта я і кажу. Тыя словы, якія не супадаюць, не рэпрэзентаваныя іншымі крыніцамі, так? У некаторых месцах гэтыя тэрміны былі пададзены такімі ж, як рускі, але я не чую, напрыклад, як гэтыя тэрміны выкарыстоўваюцца ў рускай мове цяпер. Ну, крыцей, што-нішто ёсць цікава, я гэта ўжо ўсё выпісаў, здаецца, заліць. Я паглядзеў політэхнічны словнік 2024 года. Там быў жах. Учы-ючы, такі класічныя рускія калькі, вось вельмі падобны. В принципе, я мусю глядзіць. Не, але тое самае, это бессэнсоўнасць. Ну, просто фармальную працу выканалі, абсолютно не паглядаючыся. Тэхналагічны бюлетэнь я яшчэ глядзіў. Мне другая частка цэху набяцаў не прынёс першую пакуль. Ну, але, па-моему, сказаў таксама нічога няма. Не мог. Гэта каторы 94-го года з канферэнцыі? Ні, тэрміналагічны бюлетэнь это Скарынаўскі цэнтр рабіў. Ну, але там зусім іншая тэрміналогія. У сэнсе, нема з гэтай галіны нічога, але ў прынцыпе ён, ну, гэта я трошкі скоку бок, ён варты некай увагі? Ну, это такі, як навуковы зборнік, фактычна. Толькі менавіта нейкай сферам, я там так сама друкаваўся у другім нумары. Там теория ці практыка? Быў просто тэрміналагічны зборнік. Там і тое, ёсць. Там нейкія слоўнічкі ёсць. Ёсць слоўнічкі, ну, галіновыя. Так. Ясна. Ну, але наша не ма там сфера. Ага. Ще я глядзеў англо-беларускі слоўнік, выдадзены на базе, здаецца, БНТУ. Не магу дакладна сказаць, ці то БДТУ, ці то БНТУ. Ну, слоўнік мае вельмі шмат хібаў, не столькі нават, хаця гэта таксама, не столькі калек, колькі сэнсавая недакладнасць. Бываюць такія недакладнасці, каторыя ну, немагчыма было б напісаць, калі б ты ведаў гэту сферу. Вось, я там таксама шэраг такіх выпісаў, самых характэрных. Хаця, ну, я для сябе там ніякіх адкрыццяў не знайшоў. Слоўнік не вельмі вялікі, 50 наклад. Здзівіла мяне выданне, пры гэтым добра зроблена, вельмі з такімі накладамі дзіў. Еще я поглядел материалы конференции, в 1994 году была у Минска конференция по терминологии белорусской. Еще за часами, когда это все, когда там замминистра выступал за как мага худшейшее переведение всех на белорусскую. Ага, а министр чего? На местной эдукации. Причем, здається, там был Тиня Стражин. Так. Не, але тады цяжка волю нешта пра ту сферу гаварыць. Вось, і там матэрыялы гэта складаюцца проста з выступленні ці працы ў секцыі. Людзі распавядаюць пра тое, як яны, ну, што ўжо яны зрабілі, там, аб розных слоўніках, розных галінах, там, і аграномія, і розныя такія. Ёсць штосьці па кампутарных, але там няма слоўніка. Там проста выступы. Ось, што яшчэ? Ну так, паглядзеў слоўнік, не слоўнік, а падручнік па інфарматыцы, гэта сапраўды жах. Я быў здзіўлены, што настолькі можна пагана зрабіць. Ну, а ў канцы пададзены слоўнічак на пару ставілі. Гэта Бакадораў, так? А ў канцы пададзены слоўнік. Бакадораў Рабанович, ПП Рабанович, так? Бакадораў там. Ну, Бакадораў у нас галоўны быццам аўтар па інфарматыцы падручніку. Школьных. В конце был подадзены на пару сторонок слоўнік. Там таксама жах. А, еще меня вельмі здзівіла, у многих слоўнікаў подадзены, я нават не ведаў, что такое нават можна написать. Як пераклад слова русского устройства, яны подаюць устройства. А чому не? Хорошее слово. Чому не применить? Так. Все ведуть. Так, главное ясно. Вот, там это по слоўніках вот такие выники, что много мы там не собираем, что там я уже литерально пару. Але мне, вот я просто вот по гэтых материалах, мне здаецца, что на вот гэты набор достатково дае информацию. Так, мне так само здаецца, потому что зубовый слоўнік, он такие довольно великие, до того ж, слоўнікі вось гэтых перакладчыцкіх суполак, там і 18N, там нейкі... Дарэчы, я паглядзеў той слоўнік, што пад лінгу ты зрабіў, так? Это, ну, які лічыўся страчаным. Ага. Ён, па-моему, так даволі неблагі такі. Ну, яго крыху абмяркоўвалі ў рассылцы вось гэтай 18N, там, дзе перакладчыкі праграмы. Там, ну я не скажу, что он там вельми якостный, бо там не так шмат людей это читало, учитывало. В основном это один человек, издается у Додо. А, это которого как раз будто кошелю человек. Нет. Так, ну, это про его я казал. Может, я там заявлялся в этой ссылке, то есть выкладывал какие-то слоники участками своими, что-нибудь ему подкрали, ну, как бы выправляли, але не гиперактивно это было. У нас есть шэраг слоўнікаў, которые у нас бы не абмежаваны, але ну, их просто трэба праглядаць самастойна на кожную сустрэчу, просто глядзець тэрміны. Тым больш, там есть просто русскія, беларускія, которые ну, да гэтай базы не дачэпіш, таму што тут англа. Вось рукамі нешта. І знайшоўся чалавек, который сказаў, што ён будзе гэтым займацца стала, там 7 слоўнікаў. А хто так герой? Ну, одна з перекладчиць з «Гнома», ось вона со мною так трошки спрацовувала, ось вона, не ведаю, де вона бачила, прийшла і пропонувала. А як прозвище? Не скажу, ну там дівчина зовсім... Гном і є гном. Ага. Ну там дівчина зовсім молода, я така, може, як студент. Це добре, ще імпет є. А що? Ще імпет є. Імпет є, а дітей нема. Так, це головне. Я нас так само буде слухати, тому можеш передати привітання. А що? Можеш привітання передати. Кому? Там дівчині. Я думаю, що... Передаю. Так. Так, ну послухаємо, що ще можна. Мені здається, хопиться. Зміться господарство. Була така задума, що ж таки фронтально це все закинути, а коли великого сенсу в цьому немає, ну то треба, я не знаю, ну, подумати над тим. Коли была задача вычерпальна. Ну, меня вот что тут бянтэжыць? Только то, что до нас будут закиды. А вы не уличили этого. А вы формально не уличили. Это не значится. Я абсолютно доверяю тому, что вы вынесли с этого. Пераканались о том, что ну, просто дикие кальки або то же самое. А может не то же самое. А может, ну вот Игорь кажет, что нечто... Все ж таки вартая нейкую ваги там есть. Як это будет доставаться откуль? Мне цікавить только одно. Мы ж ну, в великой ступени робим шмат какой працы для того, как позбыться, отгородить себе от закидов у тем, что проигнорировали криницы и проигнорировали думку наших попередников. Вось. И просто повинна быть некая с нашего боку формулевка. Повинна быть некая, грубо скажу, отмазка. Чому мені зробили це все ж таки фронтальне заводування з усіх ресурсів, з усіх криниць? Ну, може, це не тепер, не бачиться в цьому проблеми, так? На теперішньому етапі це... О, на теперішньому. Ні, глядіть, я думаю, що... Це вот на теперішньому треба зробити і забитися на це, і працювати тільки з базою. Ну, все равно забыться не отрывается, потому что все равно материал не подказали. Абсолютно большинство одинок это покрывают увеличенные. То... Я разбил это все на две частки слованьки. То, что мы уже подняли в базу, некие, нет, так это мы не говорим. Плюс то, что у нас есть слованьки на папере, эти там не слованьки, а існующие переклады того же гнома, КДЕ и иншее, так? Ну, а кроме того, что мы будем переглядать их до каждой встречи, тут, мне кажется, никаких... Единшая форма не можем придумать. Так. И тому с правозначности выниковой мы скажем то, что мы переглядели все криницы по мере того, как шли по конкретных терминах. Так? Ну вот, может, вот так. Так и будет. Добро. Добро. Ну что ж, с чего начнем? Ну, самое дейта. Okay. То есть, что первое было. То есть, есть надруковано. А, комментарии. Так, я только это само комментарии. А, здесь далее. Ну, так. Трохи я скажу про то, як я рихтувався, скажем, до сьогоднішніх занятков. Я глядзел з іншого боку, з замежних мов, як у їх гэте слово вживалося, як перекладалося, яка внутрішня форма, етимологія слова. Тому що, каб слушно перекласти термін, треба ведати той сенс, який був укладений, коли гэте слово узнікало. Ну і паравнальне дадзене ніколи не пошкодиться. Ну що, дейта? Ну, что надрукованное, то мы бачим. А, может, наш коллега не мая. Андрей. На жаль, только три сотники там, но... Ага. Я думаю, мы... Вот, ну, давайте я хотя бы как начать просто подставлю слово. Ага. Может, не так. Так, так. Так, так. Значит, дейта, ну, на углу, какие... А якая складанасць у перакладзе? Складанасць у тым, што ёсць два тэрміны, якія магчыма ў беларускай мове так не адрозніваюцца адно ад аднаго. Data і information. У англійскіх тэрмінах гэта дзве розныя рэчы. Data, якби там ось у нас пададзена тлумачэнне. быццам з тлумачальнага слоўніка, так? Як ён напісана, што дэйта гэта, я нават не ведаю, як распавядаць пра гэта, калі ты яшчэ не вызначыўся з такімі базавымі тэрмінамі. Ну давайце, дэйта гэта вось нейкія як бы звесткі, інфармацыя, якая не несе ў сябе сэнс, бо яна яшчэ не асэнсаваная і не інтэрпрэтаваная. Дэйта або звесткі? Дэйта. Нет, я кажу про дейт. Початку ангельские термины, потому что тут можно заблутаться, бо звестки в разных местах по-разному вживаются для разных сенсов. Вот. То дейта не несе сенсу. При асэнсаванні гэтага дейта и при его интерпретации в некую форму, зразумелую для кристальника, дейта становится information. Вот. В этом это основное вось адрозненне. У гэтым палягае пэўная праблема, таму што я, напрыклад, ну, можа, я дакладна так не ведаю, але я паглядзеў у тлумачальных слоўніках магчымыя варыянты беларускія, якія ўжываліся і ўжываюцца. Першае, гэта калька праз рускую з лацінскай ад дэйта, гэта што? Гэта лацінскае слова датум умножанага ліку. Ну, не знаю. В сэнсе лацінскае слова датум. Ну, гэта дзеепрыметнік многага часу ў множным ліку. Ну, магчыма, я карацей, я пра тое, што дадзена, скажам так. Але а датум это не дадзены? Датум это адзінка. Ёсць дадзены. Гэта ёсць множны лік. Датум гэта не асобнае слова. Гэта таксама форма. Это форма, это дзеепрыметнік, просто дата. Я разумею, што дата это просто множны лік. Ну, так. Адсюль гэты множны лік узнікае ў рускіх, адсюль ён узнікае ў нас. Я не ўпэўнены, якога. Англійскае гэта таксама множны лік. Так, гэта жаночы. Але ў англійскай гэта не ўспрымаецца, скажам, жаночы, як было б дата-дата. Множны лік. Не, гэта тыповае афармленне множнага ліку. Я кажу пра дзеепрыметнікі. Не, людзі, ў англійскай мове гэта дзеепрыметнікі склоняюцца так, як і назоўнікі. Паміж дзеепрыметнікамі, прыметнікамі і назоўнікамі ў лацінскай мове няма ніякай розніцы, згледзячы склонення. Гэта не так, як у нас ёсць займеннікавае склонення, ёсць назоўнікавае склонення. У іх займеннікавае для займеннікаў, для артыкляў, пазней это ператварыліся ў артыклі. Все, что назовник, приметник, приметниковое слово, а миновито, парадковый лечебник, скажем, те приметники, они все склоняются к назовнику. Это характерная риса и латины, и грецкой мовы, и там литувийской мовы. Они все архаичные, больше архаичные, сглядящие грамматичная мова. Ага. Это типовая конструкция для английской мовы, для оформления нужного лику. А з лацінскай мовы. З лацінскай для лацінізму. Страта, страта і так далі. То модель, я не ведаю спікера англійскай, тому я не успрымаю. Може я забраю. Просто для лацінізму, для відавочных лацінізмів, які використовуються у якості термінів, у їх, особливо ботанічної, біологічної, у вугле термінології, використовується менавіта лацінська форма, і вона сприймається як нормальна абсолютно форма. Скажу більш по-польську. Музеум, музеа. І поляки навіть це перенесли. Настільки це моцна була модель з латини. І вельми прозриста, ясна, однозначна. Добре. Значит, максимальные как бы, варианты, которые уже вживались до нас, это, вядома, даденные и данные по-разному оформляются. В принципе, даденные, форма даденные иде до старобелорусской больше, как она называется? Редупликация. Редупликация, видовочно, так? Так. А данные... Дадуть. Там дадим, дадуть. Дадом. Хотя форма, ну, дадом. Хотя форма данные, она подается тем же Станкевичем, своим словом. Якого не мог чем заподозрить в москализме. Ну, можно заподозрить у иншим, у выдумлизме. С наилепших побуджений у Станкевича выдумлизм. Теперь, значит, про словники, которые официальные, подается слово даденные, оно подается в тлумачальных словниках як дзеепрыметнік, а слово даныя як тэрмін, который несе назваўнік у выхлопу. Я магу патлумачыць чаму. Пакойны спадар Падлужына просто актыўную кампанію праводзіў, каб дадзены не сталі у ролі надоўга. Субстантаваным. Ён просто катэгарычна выступаў супраць, і фактычна ён не прапусціў гэта. Вот так атрымліваецца. Толькі сказаў цераз мой труп. Труп з'явіўся, цяпер ужо можам. Go ahead! Так. Вось, гэта такі самы традыцыйны слоўнік зафіксаваны. Ёсць яшчэ ў той жа матэматычнай энцыклапедыі, хаця я тады казаў, што, в прынцыпе, яна не несе, яна то, каб вычэрпваць, але там паслядоўна ў сэнсе data падаецца звесткі. І базы звестак і гэтак далей. Вось, звесткі і толькі звесткі. Ніякіх даных дадзеных там няма. Вось. Я сьогодні, можна я ставлю, просто я сьогодні таку зрабіў питанку у нас, так, невялічку, і, ну, це нормально спрямається база звісток, так, якби. У людей одразу асоціація з рускай мовою йде, звістки – це сведені, так. Сведені – це не те саме, що дані. Ось такий погляд, якби, ёсць. Мені, конечно, не так далекавати, цей погляд, але от, ну, справді термін мусить мати більш таке вузьке значення, а тут одразу шмат асоціацій у звичайного слова звістки. Речі тим, ще проблема, ось, до речі, український словник, я ось поглядзяв, що там написано, їх дейта, їх дані. Дані. Дані, так, дані. Дані. А information, ну я напишу, що інформація, а далі йде тлумачення. І пишеться такое, що нема такого конкретного значення цього терміну. Ага. Ось так. Я не самі не ведаю, що таке information докладно. Ні, ну information це що завгодно може бути. Наприклад, у певному контексті це може бути довідка. Ну, коли я не помиляюсь, дадзена це хоче як raw information, то був просто набор нулей і одинок без інтерпретації. А information це той, що ми з їх уже отримуємо, коли там. Просто information, в принципі, нельга визначити, тому що у теорії інформації це основний поняток, який не визначається ні про що. Він аксіоматичний. Це вже такі... Не, ну, я думаю, що до таких рішень сягати так, нам не варто. Ігор презентував достатково прозристую як-то мяжу поміж звістками і інформацією. А менавіта, тое, що ми бачимо, звістки, і тое, що ми асэнсавалі докладней. Уже прайшло праз наше асэнсаванне гэта інфармацыя. Я думаю, вот на гэтым варта якбы прызнаць, калі прызнаць гэта knowledge, веды. А гэта апрацавана якбы камп'ютарам і пададзена крысталі. Там далей пра knowledge, калі давайте я ўжо тады у гэтым же артыкуле, якім вытлумачаецца вось гэта звязка data information. Калі мы інфармацыю будзем называць ведамі, а веды ведаю. Ну просто Можна я на конфеду скажу, просто тут это так само развязанное. Значит, data при асэнсаванні становится information. Вот им написано, people or computers can find patterns in data to perceive information, and information can be used to enhance knowledge. Information это не knowledge. Знаешь, это веды. Ну, ясно. И потом из knowledge при оптимизации wisdom. Так. Ось это вот чотири такі зв'язки. Нас цікавить перше. Ну там виздом, я так розумію, з'явилося тільки для того, щоб адлюстраваць гэты шэраг. Каб показаць за яго лагічнасць, але ну ён не ёсць терміналагічна для нас нагруженым. Я так розумію. Для нас ён не існує. Knowledge так само. Тим більш. На фоні гэтага я думаю, що варто было б, ну, может, так вот подробязно презентовать, мы на одном слове будем сидеть 2 годины, при том, что у нас претендентов очень мало. Это просто информация. Что? Не, информация просто, это я это просто читал, я не... Сенсор дата, я разумею, это нули и одинки. Тобто, калі їх пропустіть праз нікую, навіть не праз чоловіка, а праз програму, яка їх буде усприймати як певне дадзене певного типу, це отримлюється вже інформація. Тобто, ці нулі і одинки можуть сприйматися як малюнок, це вже малюнок інформації, ці файл там текстовий, це інформація, а ось калі це певний набор нулі і одинок, це... Це ще так. Это ще дейта. Да, ну, у сырым выгляде. Не, люди, так, почекайте, мы зараз некие тлумачения разбираем. Давайте мы термины, так, абсолютно. Нам термины треба разглядать. Я думаю, что варто просто, ну, это первый был крок, первая спроба модерации, правда ж? Вот такой репрезентации. Я думаю, что наступными разами нам не варто, мы же в некой ступени познакомились. Просто еще у нас вот тут есть некая кола людей, и мы можем просто одразу тут же выказаться, кто за что, и тогда распачать полемику. Давайте я еще скажу, ось я одно только забыл сказать. Коли она будет за полемиком, уже не будет. Что? Просто все сводятся, и мы пойдем далее. Хочу сказать, для того, как вот вы мне казали, что это не было обучено, есть еще... скажем, новотворы, да, самостворенные слова. Первое – данные, другое – сдатки. Сдатки человек мотивует им, что это, что известки, их доминовито все сенсованное, и для его у пару створится такой же толком модель и сдатки. А чего оно утворено, это слово? Я вот не могу разобраться. Сдатки? Сдать? Ну, отдать, яны, не, это малюнка прозристая, и тут... Не, сдатки, формально упирается слово сдать, что сдать? Известки. А, дарыча, ось я пропоновал дать. Известки, от якого слова это дать? Сдатки. Угу. Известки, это вести. А, ведать. Ведать, тут так дать. Ну, это некая трошки дивная модель. Ну, в уголе, известки, этимологично, это зведатки. Ну, так. Видать, это расподомнение бывает. ДТ. Что вот эта модель трошки дивноватая, одразу скажу. Mm-hmm. И она будет за непринятой просто однозначно. Сдатки. Сдатки – это соотносится со словом «сдатные». Ну, давайте окреслимся, просто каждый свою позицию выкажет. Пропонал, так. Ну, если поглядим, и мы поглядим, что... Утвораются слова. Ну, в европейских мовах это... Вот у немецкой «датен», а у шведской так само дата, испанская дату, итальянская дату. Вот исландская гёгн, ну, или так считать, это, видать, калька от некого корня, кшталту английского гив. А у них на початку гв вымоляется кёгн. Не ведаю, как там читается. Так, украинская уже указали, дани, литовская доминус. До? Доминус. Не веду динатис. Можно доминис. Ага, доминус. Я думаю, это не важно, я кому читаю. Ага, не до... Просто это дает махчимость разуметь, какая частина мовы. А. И... Ну, бачим, что для так нас... сама калька перекладена. Это отдать. Литовским. Так, это от слова доти. Словом, корнем. Болгарская дани. Болгарская з русская мова. И польская так само, Дания, так. Ну и тут я ще забувся, португальская, да, да, так само. Відповідає з перекладено місце. Дания? По-польську Дания? Ну Дания – это страва в уголе. Може Дане? Дане. По-польську. Дане. Дане – это множный лик примітника. І ось, Дані, але там, мене зацікавило те, що у некоторих мовах, наприклад, македонської, сербської, хорватської і боснійської податок боснійський. Така цікава калька. Ну, уголь... Пода. Так. Так. Податок. Угу. Ну, до речі, коли я перекладав, займався своїми перекладами, то я думав, який варіант можна шукати на білоруській глебі. Здається, неблагий був би варіант датки. Не люди. Я одно скажу. Можно, конечно, кучу мов прошерстить. У нас есть три варианты, знакомые всем. Ну, больше-меньше. И мы можем выбрать из этих трех вариантов, а не так придумать четвертый. Почему не придумать, коли он добрый? Ну, куды добра, не а хто будзе прызвычайвацца, вот ён будзе па-новаму вучыцца дзеці. Ну, можа, гэтым хлопцам прасцей. Не, нам прыйдзецца прывучыцца. Алексей, не, застатнія. Я супраць прыдумалі. Калі ствараць новыя, власна кажучы, ёсць праграмы, якія перакладзены. Пасля гэтага не даводзіцца самому сабе перакладаць, таму што незнаёмыя тэмы. Ну так. Разумееце, Алексей, вам добра было б пераканаць нас у тым, што все тры папярэднія кепскія. Ну, у беларускай мове не ўласцівыя прыметнікі, субстантываныя, пры гэтым якія захоўваюць парадыгму прыметніка. Звычайна яны неяк суфіксуюцца. І значыцца, вы бракуеце дзе прыметнікавыя субстантываныя. Так. Акрамя таго, нам не пашкодзіць форму адзіночнага ліку, які можна утварыць як бы зваротным шляхам, напрыклад, датка. Ад даткі. Чаму не наша? Звестка. Хапае, але гэта не вельмі ўласціва беларускай мове, такі шлях субстантывацыі. Больш актыўная суфіксацыя ў параўнанні з расійскай. Ігар пісаў абсалютна скучна. Па-моему, вы адказвалі некаму тое, што тэрмін лепш за ўсё мусіць быць назоўнікам. Это найлепшая форма. Так, я правильно вас цытую? Так. Найлепшая форма для тэрміна, згледзяча граматыкі, это назоўнік. Як гэта ўжо прыметнік, сапраўды, ён паводле іншай і нашай скланяецца, паводле займеннікавай. І ён можа губляцца ў тэксце, калі шэраг азначэнняў. Несумненна. Такім чынам, даныя і дадзеныя маюць мінус граматычны. Тое, што яны не ёсць назоўнікамі. Так же? Таксама словафаральны мінус. Утвараць новыя складаныя словы цяжка з прыметнікаў. Калі ўзяць звесткі, то таксама нічога не ўтвараеш. Ну вось, таму я прапаную больш. А што трэба ўтвараць? Па-першае, па-другое, можна ўтвараць усё, што заўгодна. Не, ну можна. З назоўніка прасцей ўтвараць, чым з дзе прыметніка. Дзе прыметнік мае вот гэты суфікс ззаду. Ты да яго ўжо шарагосці далучыць праблематычна. Там прыметнік. А што ўтвараеш? Так. Ну вось, напрыклад, на конт базы, ну амаль нічога. Я так думаю, што так. Вось на конт, улічваючы, што ў нас зыходная ангельская мова, так. А там як бы дзе сеў, там і злез. Ну, а менавіта там аналітычна перадаецца граматычная форма, там аналітычна сэмантыка перадаецца. Так у астатніх мовах за англійскай усе ідуць, гэта таксама атрымліваецца перадаюць. Вот усё ўсё рэч. Адным словом, гэта мінус не істотны на фоне слова ўтваральнасць, але мінус істотны тое, што яно ўсё ж такі прыметніка вось гэтае замінае. Дарэчы, яно падобна на заходні. Так, але з іншага боку звесткі трошкі значэнне лексічнае. Я выпісваў. Звесткі па-літовіску домініс. Это ее звездки. Я разумею. Это ніякай розніцы паміж данными, дадзенымі і звездками у літовіскай мове нема. Это і ёсць, это вы паглядзіце, калі літовіскі словнік. Вось, вы побачыце усе гэтыя злачэнні за словом доменіс. Дадзеныя. У мяне толькі адно асацыяцыя. Калі я чую слова звездкі, мне адразу шэраг ідзе розных. А, давайте. Ну, так і што? Што такое звестка? Як гэта тлумачальны слоўнік падае? Дарэчы, гэта так само вельмі. Спадацца, давайце мы акрэслім свае прыярытэты. Я звесткі базы звестак я ўжываю ўжо, ну, дзесяцігоддзя. Можа, ўжо другое. І для мяне да базы звесткі мне здаецца вельмі добра. І мне, напрыклад, для мяне, так, для мяне слова звесткі, якраз універсальнае слова звесткі. І як і універсальнае слова дата, так, але мне гэтае поле. Я разумею, што вас можа бянтэжыць. Не, я скажу, з чаго я сыходжу. Я па частотнасці зададзеных просто. Ну, это самая частотная рэч. І я просто вот праглядаю артыкулы, праглядаў розныя, так? Просто ўсе, нават няма ў слоўніку гэтага слова, ўсе пішуць вот на канферэнцыях ўсё базы дадзеных. Ну і што? І што гэта даказвае? Гэта частотнасць, самая частотная ўжываю. Так на чорта мы тады ўвогуле абмяркоўваем? Не, калі ў нас частотнасць ёсць вызначальным крытэрам, то гэта важна, напрыклад. Гэта важна, але ў нашым выпадку гэта проста калькаванне. Самае частотнае ў нас будзе калькаванае з расійскай мовы. Гэта можна ўвогуле ніякіх доследаў не рабіць. Гэта можна адразу сказаць. Калі мы вызначальная для нас частотнасць, это будзе адназначна тое, што кладзецца на расійскую на расійскі тэрмін, на структуру яго, нават нават адзнакі, все адзнакі фармальныя. Чалавеку расійскамоўнаму, ну прасцей сказаць, даныя, гэтыя дадзеныя ці даныя, і ўсё, у яго ну, а звесткі, ну, ну, хаця б словы звесткі тады ну, трэба ведаць. Чыста калька ўсё-такі гэта даныя, мне здаецца, а не дадзеныя. Господарство, ну, ну короче, вот, я пробую, давайте мы такие свой вариант. Давайте. Не, ну, добре, остается два варианта. Дадзеныя, ну, про данные я не веду. Есть кто? Кто за данные? Господарство. Ну вот нема кому бараніць. Нема кому бараніць, значыцца. Іншая рэч, што Ігар прапаноўваў ўсё ж такі неяк для тых, хто для каго эта форма важна. Даваць нейкія тлумачэнні, чаму мы яе не любім, не прынялі. Так? Я правільна фармулюю? Ты вучна калька з рускай. А? Ну, калька з рускай, яна насамрэч проста праз рускай, не калька з рускай, як такой. Так, там можна сказаць паляку, так само калька з рускай. Тлумачэнні ў сэнсе на тое, што мы прымаем, запісваць. Ну, я не ведаю, ну, штосьці, каб все былі задаволены. Глядзіце, да? Ты ж ну, даны. Так, як вы маё слова? Добренька. Падае і словнік бузы, і бузы. Чаму не? Значыцца, вы прапаноўваеце тэрмін здаткі. Ці даткі? Даткі. Даткі. Гэта нехта. Даткі. Значыцца, на конт даткі. Першы аргумент. Гэта абсалютна наватвор. Якога ўвогуле проста няма на сённяшні дзень. Ну так, але ёсць жа варыянты, значыць, можна яшчэ адзін разглядаць можна, пытанне навошта. Чым трэба даказаць, што папярэднія все папярэднія горшыя за дэйтабэйс. Як вы будзеце перакладаць? База звестак. А калі ад базы звестак утвараецца слова? А вы яго вам паскажыце гэты тэрмін, тады мы будзем разглядаць. Дык няма такога. Дэйтабэйс энжын? Так, напрыклад. Так, так, клас, вельмі зручна. А я прапаную базу дадзеных, вось, як датказбор. А это уже зусім господ. Не, это уже Зеленска, мне падаваецца ўжо хорвацкая мадэль, але гэта нармальная мадэль. Пачытай, калі ласка, Геннадзя Панасевіча, ён напісваў гэтыя мадэлі і чаму ў беларускай мове яны ёсць мовы, дзе яны цудоўна жывуць, от харвацка, там чэшская. Не трэба казаць. Ёсць мовы, не. Это што, а я пра беларускай мове гэта мадэль не пойдзе проста. Якая мадэль? Не трэба мысліць мадэлямі, гэта не мадэль. Гэта асобны выпадак. Разумееш? Для тэрміналогіі мусяць усё класціся ў словаўтваральныя мадэлі. Які словаўтваральныя мадэлі? Няма ніякіх словаўтваральных мадэляў. Гэта мінулы век лінгвістыкі. Ну як гэта? Все утвараецца ў мысленні чалавека. Алексей, мадэлі будуюцца. Ты гістарычную граматыку вучыў, я спадзяюся. Ну, натуральная вучыў. Я ну падсвядома гэтай мадэлі, ну, мы нават не асэнсоўваем. Натуральна, вось так. Ну, вот але мадэль не што існуюць у падручніках. А чым адрозніваецца падручнікавая мадэлі ад тых, што ў галаве? Падручнік апісвае тое, што ў нас у галаве. Ну, просто ну, ў падручніку гэта апісваецца больш статычна, а трэба ўсведамляць гэта як дынаміку. Ну, але з тэрміналогіяй лепш дынаміку не рабіць вялікую, то у нас і так і дынаміка. Ёсць такі, як бы, калі ў бок проста сказаць праект Вікіпедыі, там ёсць адно з правілаў праекта, гэта як магана. У іх наогул гэта забаронена, ну, мабуць, у нашых умовах гэта можна спрамуляваць як мага менш у власных даследах. Там это забаронено на уху. Покуль это не надруковано, не описано. У третьих крыницах, так. То не варто казать, то есть просто вы из головы, потому что иначе мы можем... Ну, Сэнс, это ты про что? Про слово дворальной модели, то есть. Ну, я ими займаюсь. То они есть? В сэнсе, але их выучили в лингвистичном сэнсе, а не в структурном. И нам варто с этим разбираться теперь? Не, просто я не... Калі мы звертаемся да нейкіх аўтарытэтаў, то трэба ўжо разглядаць альбо ўсе, альбо нічога. Так давайце ўжо не будзем звертацца да нейкіх мадэляў словаўтварэння ў абстрактным сэнсе. Я просто кажу, што ёсць розныя сітуацыі. Калі... Не, ну, людзі, я не элементарная вот, ну, пытання. Добра, ты сказаў слова. Ну, як вот навучыць верстальнікаў? Не, ну, гэтым словам. Ну, я лічыў, што звесткі, что выбирать, это есть два слова. Высокоузуальные дадзеные, якое мае відавочные минусы и оголовный огонный плюс, то что оно высокоузуальное. И известки менш узуальные, але и позбавленные у всех минусов дадзеных. Все. Вот с чего выбирать, и мне выбор это был, я зарабил его некогда абсолютно однозначно, и користаюся этим, и я думаю, то, что нам треба окреслиться, кто за какую позицию, и поспробовать, не придумляющий новых... Так что мы николи нового придумлять не будем? Коли у этим есть потреба, а добрый том... Я могу сказать, что я не супрать. У гэтым выпадку для мяне просто калі слова мала вядома, яму нельга прыдумляць просты беларускі адпаведнік калькаван, таму што не пазнаецца. А калі яно мае варыянты і чалавек ўсё роўна мусіць разбірацца, які яму трэба завучыць, то мы маем грунт для таго, каб высоўваць новае. А ты так вось той момант, што яго цягне за сабой іншы тэрмін, напрыклад, база дадзеных ці база звестак, гэта яшчэ зразумела. Даткасбор. Даткасбор. Шчыра кажу, що ось тут я без словника просто отклав би програму і нічого б не робив. Ну, достатково, коли вже це буде звістка збору, це буде значно більше зрозуміло любому. Проблема... Навіть коли робити такий крок, придумляти структурно модель, пропонувати принципову іншу модель для цього терміну, він вже буде прозрістіший за незрозумілий на сьогоднішній день. Просто не хочу сказати. Сталося ураження, що ось, видаць, Владимир думає, що я за то, каб все перекладати кальками. Ні, я не за це. Ой, ви це засвідчили, ми не сумніємося. Я лічу, що це може пройти тільки в особних випадках. Ні, але це не той випадок. Олексій, це вельми частотна річ. Так тільки частотне і можна перекласти, тому що нечастотне увогуле люди не ведуть і не познають, їх ніколи це не зацікає. Тут питання таке. Добре було б, каб тими перекладами, які будуть зроблені по этому словнику, так? Могли користатися люди, які ведуть російську, які ведуть білоруську, по-перше, а по-друге, каб їм не було потреби вивчити слово. А чому? Ні, Олексій, база звісток, от навіть самий тупий зрозуміє, про що. Ну, тому що база дадених зрозуміє, а датка, по-перше, що таке датка у чоловіка у житті питання? Що таке датка? Ну, ближе, але все одно одразу зникає питання, що в сенсі. Ну, от у мене, я буду сидіти і думати, що таке датка? Збор даток? Ну, так натурально, що нове слово просто ніким намаганням мозга не розумієш. До речі, датки – це багато маленьких датів. До речі, менавіта так воно і вживається в основу європейських мовах, і нікого це не бянтежить. Давайте все ж таки так. Там, где машина. На конт европейских мову, коли мы германские будем, вот у них как раз ниводная из них не використовує там некая этой поменьшальности. А у нас ГТК має значение поменьшальности. Один из минусов. Это будет не датка, а даток. Одиночный лик, если вы хотите утворить. Так само, как и вся эта модель. Одиночный лик, ну, в смысле, что ось... Ну, да, такие абстрактные для прикрытия. Мы тут можем так... Нет, просто отлюбливается, что одиночный лик просто никакого сенса не имеет. Давайте попробуем по вариантах. Алексей, просто вас все разом уговариваем, то, что не настоивать на своем термине. Так а что я могу заразить? Свое пропонование. Сказать доброе, сгодиться. Добрым часом, так. Годиться з нами можна. Так, я ще докладню свою позицію. Я якби не супраць бази звісток, так. Я просто указую на одну з причин бази дадзених, чому варто звернути на що увагу. Тому що по мені якби два варіанти нормальні. Просто ось я ще хочу додати, я перекладав якби, програми, і там шмат зустрікалося з словосполученням. І все одно, видать, прийдеться некі складані слова утворити від дейтабейсу. Ні, дейтабейс, це що? Рухавік. Рухавік бази даних. Три слова. И там будет новый рухавик база. Наш это рухавик. Добро. Не, ну, пока что, не а что дрянно, нельзя ж одразу все упихвать в некое новое слово. По-первых, слово база не имеет никаких белорусских значений в этом смысле. Это калька вельми кепская. Ну, это не калька, просто позвучание. Коли мы беремся за рухавик, одним словом. Это просто галицизм про зангельчику. Ваша пропонова рухавика база дадзенных цезвестак. Одним словом. Ну, одним все равно не отрывается. Или будет два. Звездка... Так, а что мы тут? Звездка... Ну, датка сбора, либо завязка сбора. Сбора рук. Ведаете что? Половина девятая. Больше ничего не зарабили. Половина девятая. Датка сбор, тут ассоциации больше от нечто сбирается. Ну, так собрали. Собранное. Собранное. Ну, собранное. Ну, там в одиннадцатого. Давайте мы проблемы выставлять, кто за что, и потому что тут, знаете, вы довольно выказались. Я подтримаю звездки. Звездки в сенсе дейта, те звездки база звездки. Дейта. Дейта. Дейта – звездки. Так, я так само за звездки. Больше, что я знаю, зафиксовано в словниках, меня это в таких сенсе в сучасных словниках. Господа Булойчик, раскрыйте секрет, вы за я что? Я не такой великий знаутся. Але, той же Буза, той же Зуба подают менавито данные. Давайте хотя бы погучим не так. Подсумуем. Минусы данных. Так. Минусы данных, отведем данные. Не, ну я могу сказать, что мы Зубов подаем. Нет, просто отведем, так, не чему так, а чему не варто так. Так. Значит, ну, починається, у мене є рахунок до даних. Ну, це слово просто взято з словника русско-білоруський. Я у які я його так, засовував, так, господар так, подлужний. Так, і оно б так, його б так просто там не було, коли б не ягоне особиста позиція. Мотиви якої? Нам невідомі докладно, час... але про їх ми можемо здогадуватися на фоні останніх випадків, коли подлужний займав певну позицію. Ну, добре, але подлужний подлужним, хай собі. Добре. А які тут які є мінуси? Проблеми? Проблема така, і воно сприймається як русизм. Там, конечно, як власне білоруською сприймається дадзене з републікації. І таким чином дане, яно відовочно виглядає як русизм. Незалежно від того, будемо ми його сприймати як русизм. Докладніше, чи є русизмом, чи не є, його наші протестувальники будуть відкидати менавіто як русизм. Добре. І у цьому випадку дадзене виглядають більш по-білоруську. Так. Яни справді зафіксовані, яни справді обкатані, яни... агромадная колькасть уживанняў і дадзеныя прэвалююць над данымі з гэтай прычыны. Гэта даныя вогуле такое дзіўнаватае. Не, не, добра. Это всё некая так, по-моему, сама па сабе. Ёсць сумневы так у яе абгрунтаванасці згледзячы словаўтваральнай мадэлі. Паводле чаго яна ўтвораная? Ты маеш на ўвазе даныя. З дадзенымі ўсё зразумела. Там рэдуплікацыя паводле дзе словы. Ён рэдуплікуецца. Застаецца толькі адзін даволі такі пашыраны варыянт дані. Ён пашыраны. Ён ужываецца ў некаторых опэнсорсных праектах. Гэта прапанова з трэціх рук, засунутая ў рассылку і 18 Тарасевічу у свой час, недзе ў 2000 нейкім. Але зараз ён карыстаецца больш данымі. Вось. У той час ён яшчэ трымаўся больш такога акустычна-наватворнай такой плыні, вось, і таму ён выкідаў шмат прапановаў тады такіх. Украинский ну, вариант подае менавіта дані. Але дані у іх это дзе прыметнік, правда? Ну, а не назоўнік. То бок, это аналог наш дадзі. Наших дадзі. Так, так. Несумненно. З украінцамі зразумела. Але, а у Тарасевіча гэта назоўнік. Дані. Ножны ён, дані. Ён пісаў... Будь, что это не его пропанова, пропанова кого-то из его знакомых знавцов, утворение, ну, дать, по чупы, допускаю. Подозреваю. даць даны. Ну, пацюк паэт, ён можа і не такое. Ага, добре. Зразумела. Значыцца, наконт назоўнікавасць тут сімпатычная. Самога слова данне, данне. Назоўнікавасць сімпатычная. На фоне, это якраз тая перавага, якая звесткі, нам, чаму мы любім звесткі. Бо это назоўнік, выразны назоўнік з празрыстай структурой. Данні, это ўжо не множны лік, ўжо не празрысты, дзякуючы таму, што ён падаецца нам як дальні, там, як прыметнікавасць з'яўляецца, падабенства, фармальнае падабенства да прыметніка. Яшчэ мінус слова данне. Данне, мінусік відавочны, это працэсуальнае. Это ж ад дзяслоўны назоўнік. Дзяслоўны назоўнік абазначае першае працэс, другое вынікі працэсу. А які тут працэс? Тут працэсуальнасці няма. Вот information у выніку вот асэнсавання атрымліваецца інфармацыя, напрыклад, так? Як толькі мы ўжываем працэсуальны вот гэты фармат, не. Мы чакаем, што гэта будзе ці працэс, ці тое, што ў выніку працэсу адбылося. А мы заходзім з таго, што наша звесткі гэта ёсць сыравіна. З ёй яшчэ нічога не зрабілі. Гэта як каменчыкі на беразе, якія мы бачым, мы нават іх не паднялі, каб яны зрабіліся сувенірамі. Інфармацыя наша, кажучы. Таким чином. Я не ведаю, ці это задавальняльны адказ, ну, я думаю, ну, я так. Было некалькі ўжо пунктаў, з якіх гэта кепска. Гэта зразумела, але мне так здаецца, што застаюцца два варыянты такія больш-менш удалыя: дадзеныя і звесткі. Мінусы дадзеных, яшчэ раз агучваю, гэта дзеепрыметнік замест паводле структуры, прыметнікавае слова, з гледзяча слова змянення, замест назоўніка. Гэта мінус. Яно для мяне яшчэ мінус, як для памяркоўнага пурыста, мінус відавочны ў тым, што гэта не было б па-расейску даныя, не было б па-беларуску дадзеныя. Гэта другаснасць словаўтваральнага мыслення. Польская з іншага боку форма. Не, зразумела, але я кажу, ну, мысленне... Хто карыстаецца беларускаю мовою? Тыя, хто хацеў бы, каб яна была беларускаю. Гэта для іх сімбал, а не тое, што яны лічаць, што расейскай мовы не зразумеюць. Ну, гэта ж трэба ўсё ж такі функцыю ўвогуле нашай працы усведамляць. Мы ж не дзеля інфармацыі гэта робім, а дзеля захавання нацыі. А калі так, то такія меркаванні для нас не могуць быць увогуле, не там, скажам, другаснымі, ці ўвогуле не брацца пад увагу. І з гэтага гледзяча слова звесткі мае беларускае аблічча, мае фармальныя прыкметы, відавочныя фармальныя прыкметы назоўніка, а значыцца, як тэрмін, ён вытрымлівае... адпавядае такім патрабаваннем да тэрміна. Ну, вось такім чынам. Але база звестак гучыць удатна, да? В принципе, тут нормально. Нормально. Але тое, што датычыцца raw data. Raw data? Raw data. І data flow мы не абмяркоўвалі, але... Мы не абмяркоўвалі, і эту спалучальнасць нам трэба разглядаць. Наколькі это слушна, што мы не можам прымаць нейкі тэрмін як канчатковы, адназначны і так далей, не паглядзеўшы у якіх спалучэннях, у якіх калакацыях сінтагматыцы ён перабывае. Сапраўды, гэта слушная заўвага. Але мне здаецца, нам варта так, можа паспрабаваць зараз зафіксаваць нейкі такі пасярэдзіне нейкае канчатковае рашэнне, да? А пасля, калі мы сапраўды знайдзем на наступных нейкія праблемы, то будзем вяртацца. Пераканаемся, што яно ў нейкіх спалучэннях яно не грае, так? Так. Проста гэтае спалучэнне у нас вунь з Зубава. Ёсць гэтае спалучэнне, так? Для А это background, дата, А это так, Зубава ёсць. І можна просто самі сабе мы можам гэта далей пракруціць і паглядзець доступ да звестак. А я выдатна зборы. У нас ёсць яшчэ словы тут. Так, а ў зборы мару дэйта? Раў дэйта, да? Раў не мару дэйта. Мета. Мета. Мета. Мета. Мета. Мета. Мета. Ага. Калі мы паспрабуем прыкласці да іх, так, а потым вернуцца. Так, вот нешта пра спалучэнне ўсе. Добренько, то что, разглядаем... Я пропоную... Так, а что с... Рау. Ну, давайте. Да. Ну, как бы... Потому что... Андрей, вы там однозначно не выказывались, а... Чего звездки задовольняют все значение дейта? Ну, широко кажущие тут звездки не задовольняют только у сенсе частотности уживания. Даденные части але. Калі разглядаюць з іншага боку, ну, зразумелы тэрмін. Але зразумелы. Ужываецца ўсё ж такі, ўжо ёсць у літаратуры, мне здаецца, ну, такі досыць добры. Вы пра яго за яго галасавалі? Ну да, мне здаецца, да. Я шчыра кажу, што так вось і не вырашыў для сябе, што лепш, толькі вось кажу, на мой погляд, відавочны плюс, я, на жаль, не філолог, відавочны плюс частата ўжывання за дадзеныя, але звесткі... Будуць у некаторых выпадках, мы будзем пераконвацца, што самае частотнае будзе аказвацца проста абсалютна непрымальным. Ёсць такія тэрміны. Цалкам верагодна, я таму і не хачу адразу... Адразу ставіць у залежнасць ад узуальнасці. У мяне толькі... Одна такая заўвага да звестак. Мне так здаецца, звесткі, ну, ўжо нешта больш-менш асэнсаванае. Калі дэйта, гэта такое, просто вось набор нейкіх байтаў. Добра, а я мусіў падаць. Ну, бачыце, бачыш, я хацеў бы тут выказацца на конт наступнага. Мы гаворым пра тэрміналогію. Терминология – это завсёды іншае трошки напаўнення, чымся агульнамоўнае ўжыванне, правда? Там, напрыклад, hand у механіцы і рука. Ну, ёсць же розніца, ёсць. У механіцы это одно там, ці плячо, напрыклад. У механіцы мы разумеем, пра што гутарка. Это пэўная адлегласць, так? А адлегласць ад аднаго адносна другога. Ну, вот спадарыня ківае галавой, я думаю, што можа это механік, фізік, не? Вы ведаеце, што гэта? Хутчэй як інфарматык. А, інжынер. То вы механікаю займаеце. Для вас вы разумееце, што такое плячо? Вот. Вот плячо па-беларуску, гэта ўжо плячук, дарэчы. Вот. Плячо і ў механіцы. Мы заўсёды робім нейкі скачок метафарычны. Іначай нам некаторыя ж тэрміны не праходзяць. З якой прычыны? Што настолькі моцнае пабытовае значэнне, што чалавек не можа абстрагавацца. Ён кажа, давайце мы будзем гэта называць там не плячо, а ўсё ж такі там якім-небудзь рамутэус, скажам, так, з лаціны возьмем, і мы будзем ведаць, што гэта тэрмін, і не будзем яго блытаць. Але па вялікім рахунку, ну, тэрміналогія ў вялікай ступені, гэта метафорыка. У гэтым сэнсе вельмі мне спадабалася вот пазіцыя нашага Алексея Нестерова. Вось. Ён адразу, а? Здаецца, Александра, я не помню. Алексей. І мы казалі тое, што два Алексеі, вот у нас новыя асобы. І ён адразу пачаў гаварыць пра метафару, менавіта метафарызацыя дзеля тэрміналізацыі, дзеля пабудовы тэрміналогіі. Вельмі правільна такі падыход адразу у яго прасочваўся. І таму мы давай да звестак варта паставіцца як да метафары. Адносна агульнамоўнага ўжывання, пабытовага ўжывання. Мы метафарызуем. Іншая рэч, што яны настолькі блізкія, што мы не ўсведамляем, што адбываецца метафара ў адрозненні ад пляча. А яна тут ёсць. І таму я прапаноўваю паглядзець як і на метафару. Калі ты глядзіш, ах, гэта метафара, гэта як бы не ў агульным побытавым, тады значна прасцей, і думаю, гэта ўспрымаецца. Значна лягчэй. Гэта змяшчэнне. Змяшчэнне ёсць. Я разумею, я не буду з гэтым спрачацца. Ну, закрываем пытанне. Алексей. Я думаю, дадзены ў такім выпадку больш прымальны варыянт. Праз той, што могуць сутыкнуцца ў нейкім кантэксце звесткі і дадзены. Ну, што дадзены, гэта менавіта той, што ў камп'ютары. Гэта падзеленне кода і дадзеных. А слова дадзены у значэнні агульназначэння, у агульнамоўным значэнні, што не можуць сутыкнуцца. Яно, гэта ж не толькі тэрмін. Это ж звычайна просто дадзена больш дадзеная мне ад Бога там і гэтак далей. Пачакайце, мне ёсць яшчэ адна цікавая прапанова. Значит, давайте пакуль што спынімся на адным варыянце, другі возьмем як запасны і як мы ўжо казалі, звернемся да разглядання спалучэнняў. І ўжо па спалучэннях мы паглядзім. Наш фаварыт выйгрывае ці прайгрывае? Калі прайгрывае, у нас ёсць запасны варыянт, які мы ўжываем замест яго. Можа так? Да. Таму што, власна кажучы, мы ж вось зараз паглядзелі яго на, як на асобны тэрмін. А далей ідуць спалучэнні, ў якіх яно можа ці то пачаць іграць фарбамі і добра глядзецца, ці то наадварот выглядае відавочна штучна і не пасуе туды ніяк. Просто, ну, таму што да, мне вось больш звыкла дадзены, ну да. Чымсьці яны мне больш падабаюцца, але звесткі я лічу такі вельмі жызнестойкі. Давайце мне цяжка выбраць, я не філолог. Давайце возьмем асноўны варыянт звесткі. Вот, вот паглядзіце, там у нас ёсць спалучэнне перадача даных там, так, па расейску. Звестак. Перадача даных па-беларуску. Тут зубаўскі варыянт апошні радок. Перадача даных. Само слово перадача, я маю да яго пэўныя прэтэнзіі, прызнаюся. Але калі мы яго прынялі само слово перадача, яно са словам дадзенае аднакарэннае. Ну, перадача дадзены, да, яно відавочна. Ёсць шурпатасць. Ну, ёсць проста, ну, агульнамоўныя такія патрабаванні не ўжываць у словазлучэннях аднакаранёвых словаў. У рускай яно жыве і без праблем. Не, яно жыве, божа ты мой, а якія, вы ж ведаеце, бываюць тэрміны настолькі крывыя, настолькі неадпаведныя, настолькі... Тое ж самае рускае юрыдычнае возбуждзена. Маленькі, нравіцца мне. Так. Ёсць вельмі крывыя тэрміны, але яны прыжыліся як тэрміны, і узуальнасць іх настолькі не падлягае сумневу. Дарэчы, і людзі ўжо... Што слова прывітанне. Прывітанне, так. Прывітанне. Это ж, ну, такі маленькі выродак. Але, ну, яно узуальнае ўжо. І покуль не з'явіцца нечага, што яго магло б замяніць, яно будзе жыць. Вось. І таму вот перадача даных. Перадача даных. Перадача даных. Ну, па-перше, можа быць перасылка. А? Можа быць перасылання. Можна мікравітрацію. Перадача даных, комунікейшн. Можна пішчы. Ну, дойдзем до гэтага, але вось выпадак, калі дадзеныя не граюць. Добра, давайте... З фармальных прыкметаў. Добре. На звестках запасным дадзеных. Там, і пойдзем далей. Давайце Роу дэйта. Якраз такі. Умасці. Вот гэта праблема. Тут яшчэ такая справа, што в прынцыпе, калі разглядаць вельмі так менавіта паводле таго значэння, которое было мною прадстаўлена, то дэйта ўжо з'яўляецца роу. Па сутнасці. Ну, так, нейкім чынам. Яна як там нават ідзе тлумачэнне data or raw data. Ага. Хаця рэч у тым, што і слова data часам соваецца ў bulk information. Просто кажуць агулам, што ёсць. І якраз такі звесткі ў нашым выпадку гэта. Гэта ўжо не raw, а гэта якраз апрацаваныя. Просто з рознага погляду, з пункту погляду з рознай ступені абстракцыі, raw можа быць тое, што не ро для больш нізкай ступені. А, ну так, ёсць момант, так. Вось, значыць, слова, ну, само, як агульнаўжывальнай лексіцы, гэта сыры, не аброблены, не апрацаваны. Ну, там ніжэй падаецца Спашкевіч. Вось, в прынцыпе, ну, што гэта такое? Гэта, это дэйта, которая... Мабыць, не, ну, мы нават не ведаем, што як там яны ўвайшлі ў працоўку. Ну, так, заходныя якія паналіці, часам ужываецца ў сэнсе як data itself. Ну, заходныя, яно слова такое. Заходныя, гэта не зусім так. Якраз такі неапрацаванае. Не працавана над вялікае для. Па-першае слова вялікае, далей. Але яно не так ужо. Далей ёсць адмаўленне. Гэта для тэрміна, калі ёсць выбар з адмаўленнем ці без адмаўлення. Роў ніколі не выкарыстоўваецца асобна. амаль што, мне так здаецца. Ну, у сэнсе роў. Таму што роў дэйта. Добра, а зыходны можа? Зыходны гэта трохі. Зыходны зыходны. Гэта сорс дэйта. Не, пачакайце, роў яшчэ ў нейкіх спалучэннях уступае. Ну, фармат. Я не... Адразу ну, так, фотак. Можа быць, роў формат, ну, гэта... Не, гэта... Што мінусы за гэта можа спецыяльна падкрэслівацца, што гэтыя дадзеныя там, ну, ці то проста, што яны для іх прадугледжваецца далейшы крок. Не, людзі, калі гэта роў больш шырока ўжываецца, чым толькі з дэйта, тады трэба думаць. Калі проста роў дэйта, тады хопіць звесткі. Што гэта? Тады гэта фактычна, ну, як там роў, якія спалучэнні. А, можа, нават не праз Google, а праз Instagram. Роў часам выступае як антонім да файл, напрыклад, мае фармат пэўны. Мне там цікава. Так, нейкім пэўным чынам закадаваныя звесткі. А роў дэйта, гэта быццам Роб партвішн можа быць, як, калі не разбіць. Яна не, не оформлена, не має нікого докладного формату окрестити. Ну, то есть заходне вилічиться не так. Вигляді добре. Заходне тут чим кепска? Source, я більше використовується. Да, да, ось да. Про гэта вже далі казали. Ані, ага. Бо заходне це той, з чого починається. Початковий тоді? Сам першы. Але гэта не зусім пачатковы. Гэта апісальны тэрмін, разумееш? Тут добры ёсць прапанова першасныя ў Зубова. Ну, роў таксама прыметны, прабачым. Яны першасныя для пэўнага этапу. Ты пра што? У англійскай. У сэнсе, у чым перачыне? Ты кажаш, прабач. Не, ну ты сказаў, што там... Як ты сказаў? Полтары. Не, полтары. Ну, в сэнсе. Я сказаў, што гэта можа быць не аперацыйнае нешта, а проста факт такі, што нешта ў стане ро. І гэта проста апісальны тэрмін. Ясна, а заходны што? А заходны ён як бы прадугледжвае, што нешта з ім будзе рабіцца. Роў таксама прадугледжвае. А што? Ну, для таго, для апісання. Роў можа для апісання. Роў дэйта ў сэнсе, што вось проста як дадзеныя, з якімі невядома, што можна рабіць. Просто вось як пэўны набор дадзеных. Это просто, ну, як падкрэсліваецца. Як няпэўнасць, гэта ёсць. Ну, таму што вось у нас нешта запісана, але мы не ведаем, як гэта інтэрпрэтаваць. Проста англійская мова, яна вельмі лёгка прымае метафары. І у нас шмат проблем будзе, як дзёрці біць, так, як мы гэта прасадзім. Ось, дарэчы. Толькі пісальна. Analyzed data, data not yet subject analyzed. Просто raw data. Без тлумачэння. Да сырым не відаць. Analyzed data, не проаналізаваны. Ось... Raw sound, вот, цікавы. Raw sound, ну... Это тяжелая, брутальная музыка. Не, речь о том, что Raw... А это не той саунд, что просто записали из лекции. Есть Raw Image Format. Выкористовываться довольно часто. И это как раз таки, может, не опрацевано. Я вот что думаю, что для разных мэтов нам придется выбирать разные варианты. Например, для компьютерных специалистов мы можем одразу написать там сырые дадзеныя. А для карыстальніка, які карыстаецца вельмі простай праграмай, сказаць, што гэта не апрацаваныя дадзеныя, альбо апісаць тую сітуацыю, якую, для якой датычыцца гэтае ро. Напрыклад, у вас не размечана там партыцыя, а не you have a raw partition. У залежнасці ад месца і сэнсу ўжывання, так. Здаецца, да. Але калі гэта адзін з калібраў, чым меншая залежнасць ад кантэксту, калі гэта лепш. А яе нерэальна пазбегнуць. Праблема ў тым, што там сапраўды ён досыць метафарычна ўжываецца і там. Дык а можа ж нам і варта тады сыры выкарыстоўваць, а то ёсць метафары і сыры пераносна не да канца працаваны. Просто зусім іншы працэс уваходу інавацыі. Не дароблены, а можа нават і не роблены. Такі з якога пачынаецца што-небудзь пачаткова. Маецца на увазі, што Ром можа быць не ў сэнсе той ж ты ж не працавалі, а той, што не збіраліся апрацоўваць. Пачакай, пачадзе. Так. Той, што не збіраліся апрацоўваць. То бок ён не сыры, а, скажам, яго для іншых мэтаў трымаюць. Гэта не тое, што будуць апрацоўваць. Яны вось такія 100 здадзеных ляжыць і там з ім могуць нешта рабіць, могуць не рабіць, а то не падкрэсліваецца, што ён сыры, толькі што з'явіўся і абавязкова прадугледжвае наступныя нейкія працэсы. Наступны этап. Неапрацаваны прадугледжвае такі да. этап. Вось. І сыры, мне здаецца, таксама. Сыры прадугледжвае наступны этап? Ну да, мне здаецца, ён, ну, Ну тады і роў прадугледжвае наступны этап. Была яшчэ такая прапанова. Просто само слово прадугледжвае як бы нашае незадавальненне з яго стану. Не абавязкова, гэта просто тады сыры. Ну сыры, у нас іншае слово, я просто не ўяўляю сабе. Ёсць яшчэ тут адна прапанова. Для таго, каб паказаць вот гэтую зыходнасць, вот гэтую першаснасць. І гэта ж роў, это метафара, это чыстай вады метафара. Напэўна, вось так лепш будзе сфармуляваць. Роў дата можа быць як дадзены на настолькі нізкім узроўні, што яны нават не разглядаюцца як тое, што можа складаць нейкую інфармацыю. Людзі, але роў у англійскай мове мае, ну, в прынцыпе, тое ж самае прыкладна, што і беларуска. Просто трэба разумець, што зусім іншыя шляхі ўваходу інавацыі ў маўленне. У англійскай мове спачатку ўжываецца метафара, якая зручная для камп'ютарнага спецыяліста. Яна пашыраецца ў вузкім коле, а потым выходзіць у маркетынг. І лёгка трапляе ў мову. А ў нас зусім зваротная сітуацыя. І мы не можам ісці тым самым шляхам. Так што, відавочна, прыйдзецца знайсці нейкі варыянт, які, можа, будуць знаходзіць праслоўнік камп'ютарнага спецыяліста, каб даведацца нейкага адпаведніка, але для карыстальнікаў шмат дзе прыйдзецца перакладаць апісальна. Ну гэта факт рэчаіснасці. Прыходзіцца перакладаць апісальна, таму што метафары яны не ідуць, і проста незразумела будзе. Гэта нават не пытанне складання слоўніка. Просто... Гэта пытанне працы над перакладам. І яшчэ такой худы момант, вось я так падумаў, калі выбіраць паміж сыры і непрацаваны, лепш, канешне, сыры. Ну, калі гэта для адмыслоўца, то... У гноме ёсць суворы. Так. Гэта цікавы варыянт. Цікавы варыянт, бо ён не прадугледжвае сыры, прадугледжвае субстанцыю такую, як вада, вільгаць. Чаго няма ў вангельскай мове, ў вангельскім тэрміне. А вот это адзіны мінус сырога, як метафарычнай асновы, асновы для метафары. Але ж так кажуць, што нешта ў сырым выглядзе, калі над ім яшчэ. Не, это так, але слова суворы. Ну і дзеля правды. Не мае такой канатацыі. Так, але ёсць слова сыравіна. А? Ёсць слова сыравіна. Ёсць слова сыравіна, але это якраз сыры, у якім шмат вільгаці. А тут інтэрнэт працы. Да, тут інтэрнэт працы. У адрозненне ад прыгатаванага выгляду, калі вільгаці будзе менш. Ну, я маю на увазі там працэс гатавання, это працэс пазбаўлення ад вільгаці. Тлумачальны якраз шукае. Это роў можна набраць іншае спалучэнне, ён якраз шукае не па сваёй базе дадзеных, а ў інтэрнэце. Not altered from its natural state, not prepared by the action of heat. Сыры, той самы англійскай сыры, значыць. Ро. Так, а я кажу, англійскай ро это той самы, што ў нас сыры, вот нічым не адрозніваецца. Давайте трошки адрозніваюцца. Вот бачыце, тут есть... вот ёсць значэнне, а цень не значэнне. Raw carrot, сырая там это. Але ёсць неапрацаваны, і у нас у нашым сэнсе гэта цывілізаваны, брутальны, балючы, адчувальны. А разумееце, вот балючы, адчувальны шостае значэнне са слоўніка. Это ну вось тут. N там такое. Гэта першая планка. Бачыце, это сведчанне таго, што это адцяняе іншае значэнне. Это адцяняе значэнне не абаронены, не пакрыты нічым зверху. Тое, што мае простую структуру, безабалонкавую структуру. Дакладне можна сказаць, як ён ёсць непасрэдна. Гамагенны. Голы? Голы. І ёсць такое значэнне, голае цела. Этымалогія ро, гэта голы, да, крыві заходзіць. У яго былі такія значэнні, як naked. Так, ёсць, ёсць, яно адлюстроўваецца. Але проста якое за вызначэнне бліжэй да нашага сэнсу? Мне здаецца, што менавіта не аброблена, не апрацавана вось блізка. Так. І ў гэтым сэнсе тады можна казаць пра матэрыял. Голае тады лепш, таму што яно як і не апрацаванае, так і ты які не разглядаюцца ў сэнсе як нешта, што працуе. Структура, так, з нею структурызаванае, яно гамагеннае. Аднолькавыя ў кожнай частцы. Проста я не ўяўляю, як мы будзем перакладаць, напрыклад, тое ж Raw Partition, Raw Disk. А голы дыск. А голы васар. Это той же выпадок. Голы ў значэнні гамагеннасці. Адна вада. Ну, ці все, ну, што такое голы васара. Голы васара это так, пусты суп, суп, у якім амаль нічога не маю. Першасныя даныя, заходныя даныя. Зыходная, вядома, сімпатычная сваёй цывілізаванасцю. Я не бачу сэнсу ў такім абмеркаванні. Мы не знойдзем просто ідэальны варыянт. З гэтым трэба змірыцца і ўсё. Але які варыянт больш правільны? Чым лепш мы выберам, тым лепш. І лепей запісаць вось гэтыя варыянты, там не апрацаваны, сыры, там што ўсе нас патрэбяцца. У рознай сітуацыі. Давайте паспрабуем Raw Day. Можна проста адзін варыянт назваць найбольш адпаведным. Голыя звесткі, суборыя звесткі. Што сырыя, канешне, тэрміналогія так трошкі. Не, ну ёсць такія ў тэрміналагічным значэнні сырыя, ну не тэрміналагічным, а метафарычным значэнні сырыя. Не, метафарычным я згоден. Сырая работа. Яно дастаткова, так. Тым больш, што вы не забываеце, што шмат гэтых тэрмінаў, яны ствараліся менавіта як метафоры. А можна ў сырыя звесткі. Паглядзець, у проста спалучальнасць, у звукосці ўзяць, у гугле. Які сэнс слова «своры»? Там, мабыць, будзе тут «своры»? Гэта, я думаю, што фанетычны варіант слова «сыры». Ну, «results found for сыры» звест. А? Няма такого. Няма. А не апрацаваны. А, «without quotes», да. Значит, «сыр литовский». Звесток «сыры» долгий час. Так, і сырых гігратопах, і ці... Несприяльна для життя. Хто? Несприяльна для життя. Ну, як не для життя. Сувора, гэта метатеза адбылася. Несприяльна для життя. А сувора, гэта сырого. Так? Это метатеза, несумненна. Але якраз у нас со словом сыры якая праблема? Жорсткі. Звесткі інфармацыі камп'ютэрам, неапрацаваныя пачатковыя звесткі, гэта наконт неапрацаваных. Вікіпедыя, неслушны, неапрацаваны подпіс, бла-бла-бла, наступныя звесткі, так, звестак неапрацаваныя. Ну, уласна кажучы, камп'ютэрам знайшоў. Не, так камп'ютэрам наступны. Камп'ютэрам, так. У нас, як бы, адсюль ўсё і расце. Просто на пэўных матэрыялах. Я слушны, не апрацаваны. А зыходныя звесткі цікава. Зыходныя звесткі будуць у агульным моўным значэнні поўна. Мне сімпатычныя зыходныя. Я не ведаю. Вядома, сырыя звесткі параўнанні з зыходнымі для. Добра, у тэрміналогіі аналітыка раздзяляюцца звесткі, якія потым падлягаюць апрацоўцы, які проста. Так, не. Просто роі для того, ты. Але source data. Не, source data. Source. Зыходная. А, не, ёсць, ну що, тады зыходная лепш туды. Не, просто raw data можа як быць папярэдне апрацаваным там, як-небудзь. Ну, што-такі на неапрацаваных спыніцца. Мне так само здаецца, яно больш падыходзіць. Яно не метафорычна, але яно падае сэнс зразумела, дакладна. Ну, калі так сей прыклад з дыскам. Ропатішн. Ропатішн. Ропатішн, гэта трохі інш. Неапрацаваны. Не размечана. Не, так, не, ну, тады, но так. Это не размечено. Тады трэба шмат. Один, два, три раніць. Ну так. Но. Не, так это зразумело. А Raw Data... Не, але Raw Data, мне здаецца, не працаваны. Але Raw Partition и Raw Data тут Raw выкарыстоўваецца трохі... Трошечку по-іншому, але Raw там просто досыць шмат значэнняў. І калі мы кажам пра Raw Слушанні да А вот тут забыла лишнія працаваны і неформатаваны двухбаковыя даныя. Неформатаваны. Нешта з мінулага стагоддзя. Неформатаваныя даныя. Не калі ўжо разглядаць даныя. Не, але можна нормальна сказаць неапрацаваныя двайковыя даныя. Я могу зачитать в украинского словника просто эту тумачальную идею. Два значения поделены. На оброблені дані, початкові дані, это неформатовані дані типу потоку битів, і другое, это інформація, що не підлягає оцінці. А так, как ділить там партишн, не оброблені дані, але у їх коска стоїть початкові дані, то якби два терміни. Mm-hmm. Початкове – це те саме, що заходне. Це те саме, що початкове. Мені науку подвиження морфології, я, звісно, знов-таки, я ні філолог, ні морфолог, я не можу так докладно сказати. Мені щось здається, що заходне має вельми цьмяну приставку. Чому? А чому? Откуда там «з»? Откуль «з»? «И». Откуль? З, от слова «и». Из. Из. Нет, там «з» это... Я допускаю... От кореня «исти». От кореня «исти» и «шоу». Нет, провальцы. Когда мы выходные робим, то мы приставку там «вы» вылучаем. Тут так само «ход», а не «ы» ход. А там я не наклавился. Там был голосный. Такі редукаваны. Може, ён быў, але там, нас не апрацаецца ён на слова «зесткі», ён не апрацаецца «зесткі». Ні, просто там адпаў пачатковы, а гэты паўнавартасны. Речь о том, что ёсць вот слово «ішоў», так? Адкуль гэта «і»? Просто тут іншае, тут суплітывізм. Тут заходны там «ход», а тут «ісці». Так это два разных корня. Ход, правильно, у слове «ішоў» гэта «ход». Ні, гэта не ход, гэта розныя суплітыўныя корні. А вот ісці? Сушо там, так? Ход. Вот гэтае і? Не, ну... Сход, тут будзе ход. Не, ход і шоу гэта аднакарэнныя рэчы. Это пэўна. Але я тут не магу б заявіць. Не, я не бачу. Хвілінчку. Ну, на далекім этапе. Хвілінчку. Значыцца, не-не-не, это ж х пераходзіла ў шоу ў пэўных пазіцыях. Ну, што вы, пачакайце. Это вельмі старое чаргаванне. Так ісці. Мы не шоу і ход. І здзе слова ісці. Так это уже не ісці. Яно складзенае, это кантамінант. Это кантамінацыя са слова ісці і слова ход. І па аналогіі з ісці узнікла перад шоу. Ну, заходно было «щедл». Зразумело, так? Что за «щедл»? «Щедл»? «Щедл» — это и шоу в историчной перспективе. Это реконструированное, вот и оно. Добро. С «ером» — «щедл» — «ер». Вот и оно. А отсюда ли все это «шима» и «х» было? А это было у вынику першай палеталізацыі «х» перайшло ў «щ». «Х», «щ». Всё-таки я буду делать. «Ер» – гэта, ну, відаць, кароткі «і» тут быў, які чаргаваўся з кароткім «у» на гэтым месцы. Такія ёсць чаргаванне, но это вельмі старажытнае чаргаванне. Это кампендамінацыя «ісці». Вот гэта ад слова «ісці» да гэтага кораня, для таго, каб хоць неяк выраўнаць гэтую аснову, пры тым, што гэта рознае, это суплітыўнае ўтварэнне, сапраўды. Але бывае, што пры суплітывізме, для таго, каб у сведамасці чалавека, это ўсё ж такі оно лучыцца ў адно. Гэта апісваецца ў гістарычнай, ну, там, у Янковскай, гэта «і» распісваецца адкуль. І вось яно і ўзнікла перад «з». А, добра, можна напісаць слова «заходнае» і паказаць, дзе прыстаўка? «З». З. А «ы» это будзе частка кораня? Гэта частка кораня на сённяшні дзень павінна быць. Так. Выпаўнена? Я не магу прыдумаць... Але я думаю, што яго прыстаўку ўсё ж такі. А чаму прыстаўку? Прыстаўкі такое няма. Ёсць прыстаўка «з». Этымалагічна «с». Можа, могуць лічыць пашырэнне прыстаўкі. Ну, актуальнае дзяленне не мае значэння. Таму што рускі будзе «ісход», «іс» прыстаўка. из приставок? Ну, у российской мове это вовсе старославянизм. А есть аналогии в белорусской мове, как можно было это? Я не уявляю себе. Речь о том, что у нас приставка с, с, з, это совпадение двух разных приставок. Одна из них из, другая это приставка с, якая этимологично сум, латинская, сум, сум. Ну, расписывать это. Не, ну, я просто... У вас сумневы, вы сумнеетесь, что такое слово было? Что это придуманное слово вам сдается? Ну, мне сдается так. Не. Але я могу... Не, это вы помыляетесь. Не, ну что вы. Я слово «сойм». Вот на сегодняшний день. Мы можем аналогии некие легко придумать? Не. Але с исторического глядя, мы вельми легко это можем сделать. А слово «союз». Вот, например, с какой причины это союз О оголошивается? Бо на его преподал натиск, видать. Але там сбегу на сочленение. Зразумело, чему со? А союз одразу не зразумело. С какой причины? Ну, у Сойма это то же самое. Той же самый выпад. Ну, добре, это далекая аналогия. Ну, короче, было две ну, формы. Ну, давайте, может, про это. Сыход, гэтэ, мела и. И во всех формах это и там вытыркалось. Вытыркается по аналогии. Это наше, это родненькое. Не, вы подразу сказали, что у вас сумневы на конте это не придумал Станкевич. Не, правда, не придумал Станкевич. Это просто калиб... А у Станкевича такое есть? Не, я умовно кажу, боже ты мой. Сошлись хлопцы. У вас некие... Так, а, это с. Ш, там, с. Сышлись. Там можно выйти ш. А это... Иш. Иш и сыход, и х, что? И ш это одно и то. Это ход то же самое. Это один гук. Ну, не гук, а... Ну, добро. Мы зараз разобрались. Вот, вот это историчное чергование. Это ход. Перетворяется ущерб. Вы николи не зауважали, что дету засталося? Там ничто на его не поуплывало. А что еще чаргуется, исторично чаргуется. Ну, добро, добро. Я сюда. Давай, нет, уже, нет, давай, Алексей. Ну, слово рух, рух, рушить. Вас не бентежить, что не рухить? Да тут же трохи иншая ситуация. Вот, было, скажем, два корня. Ну, уже на том этапе шеты ход. И был корень ид. Иду, вести. И каким было гэтае и? Але яны описывали одно и то же. И гэтае и с кореня, с иншага. Вот, развилось? Перенеслось на формы, на те же формы, якія утворались от иншага. От иншага кореня, так. Давайте это мы... отбылась контаминация кореня. Чекайте, зараз вы выведете со строя. Задумайтесь, лямпочки, транзисторы замыкают. Тут я все разумею, что до чего я буду видеть. Просто мы зараз не разведаем это слово. Не, ведаете, ну, вы этимологично слово не глядели. Я когда бы ведал, что у вас проблема с... Ти не придуманное это слово, зекот. Треба было просто поглядеть в это аналогичное словнику. Я бы с этого починал бы. Мне вельми дивно, что... Да такое слово никто бы не мог придумать. Вы что, ну як такие мены можно... Ну, добре. Ну... Я просто подражу. Фантазер, однако. Ну... Нет, короче, с этим... Давайте не шепать. Это я слово «абутах», лишить его придумал. Давайте я... Будем далее. Давайте вернемся до нашей спины. Так, да. Потому что... Неопрацованно? Ша... Я бы хочу за неопрацованно. Потому что оно больше... Сенс raw data, там, raw image... Андрей. Именно это... Ну, мне больше подобается сырое неопрацованное, так само. Ну... А неопрацованное мае выразный минус. Бо яно закладае тое, што мы мусім, як бы, будучае апрацаванне. А яно амаль што заўсёды... Першасны, пачатковы, зыходны, гэтай канатацыі не маюць. Не, першасны, пачатковы, зыходны трэба адкласці, менавіта, каб перакладаць сорс, зыходны. Ага. Гэта трохі іншае. І там це source data, то есть мінус слово заходне у тим, що яно нам потрібиться для інших не менш важливих справ, а може й більш важливих, улічуючи там частотність, так? Ну і частотності. Сенс. Так, добре. Добре, а першосне нам для чого потрібно? Ну, мені здається, я нам більш все ж таки пасує до source. Заходний, типу, першісний, там уже варіанти, може бути. Може забіць під одним значенням, під другим значенням, і розвести їх, не лічити їх синонімічними, зглядячи комп'ютерної термінології. А заходний українців, вони ж подають два терміни на часово. Українці не оброблені сири. Коли це термінологія. Я про ці слова, які Microsoft видадені. Їх не оброблені дані і початкові дані. Два. І вони розглядаються це як синоніми. Ну, я так розумію, що так. Але знов-таки початкові і заходні, це знов-таки гучать однолікаво з культурної логіки. Але це не... Ну, початковий – початок для нічого, заходні – це так само, заход для нічого. Початкове, ну, это початок, яны ўзніклі, і у іх нема канцэпта, ёсць пачатак у часе, скажам, але нема канцэпта для далейшых крокаў, для перарабленне. Тады першасны лепш. Першасны добра. Першасная там, напрыклад, у стварэнні там узнікла першасная матэрыя, это першасная, добра. Вот яна яшчэ з там, як першасная роінгліч, напрыклад, першасная выява. Першасны там, што яшчэ перад гэтым было? Пачатковы, ну... Глядзіце, вось той запіс, які мы зараз пішам, так? Гэты гук. Гэта якраз такі крыніца першасная, там, пачатковая, якую можна далей апрацоўваць, там, праводзіць у іншы фармат і так далей, да, source. А row, у данным выпадку, гэта тое, што запісана на тую флешку, і тое, што мы не ведаем, як яно, там, нейкі не фармат, што гэта за... Звездки. Навошта нам забіваць пад значэнне SOS ажно тры азначэнні? Не, ну, павінна быць адно. Але а што мы будзем першасны і неапрацаваны гэта. Не, гэта проста тры прыметнікі ёсць. У нас сэнс нейкі з кірункам быццам. Так. Зыходнае прадугледжвае ход. Прадугледжвае працэсуальнасць. Чаму падсорс яно не падыходзіць? Яно цудоўна, хай будзе зыходнае падсорс. Ну, але так. Якая нагружанасць будзе першаснага? А можа ніякой. Мы ж не яго перакладаем зараз. Мы яго не перакладаем, але а чым першаснае як ро, чым кепска? Замацаваць вот менавіта гэтае значэнне. За гэтым словам. Потому что мы уже это абмерковывали, что не заўсёды это нечто першаснае ро, а просто факт такі. Гэта не апрацаваны, не фарматаваны. Не апрацаваны мінусы, доўгае слова. Ніхто ніколі не апрацаваны. Дзе прыметнік закладаецца, ёсць негацыя, у сэнсе адмаўлення. І закладзеная вот гэтая працэсуальнасць, ну, далейшая, давайте я зачытаю, што якое слове ро няма. Першасная кніжная, так, які з'яўляецца першай заходнай ступенню чаго-небудзь, першапачаткова. Першасная абмотка трансфармата, першаснае значэнне слова. Я думаю, што з разуменнем у нас гэта слова праблема няма. І неапрацаваны гучыць. Проста праблема, што ро, яно англійскае ро, яно ахопную трошки ширейшее мае значение, чем неопрацаванны и как бы можу сырый до сыров довернусь. Слово не подает сенс такие, как неопрацаванны, так само. Ну, сыры Да, там ёсць некія нотацыі з вадой, але здаецца ў сэнсе камп'ютара. У мяне працаваны прасцей з іншага боку, канешне. Слухайце, а можа, а давайце паспрабуем спыніцца вось на гэтых там трох варыянтах, так? І адкласці гэта проста на наступную сустрэчу. Так. Можа, будзе там нейкае абмеркаванне. Інакш кажучы, да, дапісаць да сырэння працаванай яшчэ першасны і пакуль што так, і адкласці. Далей неяк абмеркаваць. Я прапаную. Што з інфармейшн? Я правильно зразумеў, што тут нема надта перечыня? Яна надта шмат будзе мець адценню. От у чым... Справа ў чым? Это... Я кажу, нават даведка это можа перакладывацца ў пэўных выпадках. Не, ну, можа захаваць інфармацію. Секунду лежані тэорі інфарматыкі, там все ж такі трэба нейкі пэўны тэрмін знайсці, таму што ён не выкрываецца праз іншыя, это базавы. Так что вы информацию хотите заменить? В смысле, что заменить? Просто есть особенный термин, он вынесен, и его треба не экзифицировать. Так а у нас есть некие оперечения? Ну, я и пытаюсь, эти есть. У меня нема, у меня это слово для information, отповедник информации, оперечения нема. Я здивився б, калі б мы прапанавалі штосьці іншае. Ні, добра, прапанаваць не будзем, але яно выкарыстоўваюць таксама звесткі, але звесткі мы пакідаем да дэйта, так? Так, мабуць, і ну і ўсё сапраўды даецца. А будзе выпадак, калі інфармацыя можа перакладацца як не інфармацыя? Ну, я думаю, што нават у выпадку даведка можна ўсё роўна напісаць інфармацыя, чалавек зразумее, што гэта. Таму мне здаецца тут так. Не добра, тады просто фіксую гэта і далей. Ёсць яшчэ метадата. Так, вось тут складаней. Метад дадзены, метад звесткі. Не, ну мета прыйдзецца пакінуць, я думаю. Вось, там у каментарыях выступалі за тое, што мета гэта наогул не можна перакласці, што гэта значэнне сама. Хотя потом было зазначено, что это только один из многих сенсов этой приставки. Наогул так вызначыць, якую конкретную, які конкретны сэнс эта приставка нясе. І оно і з, і знутры, і каля, і все, што заўгодна. Ёсць усталяваны термін метамова. Так, ёсць метамарфозы, метастазы. Але яны не асацыююцца, не асацыююцца з метамовай, з такім значэннем. Просто гэта мова для мовы. Data about data, хорошо написано. Метадата. Дата і багдата. Звестно. Так. Не, але я думаю... Так. Ну так, я думаю, што мета нам не варта чапаць. Яно шматзначна, і хай... У мяне нема ніякіх прапановаў і засцярогаў. Пакінуць як ёсць, таму што мета шматзначная, і тут яно больш за ўсё. Ну як ёсць, гэта маецца на увазе метазвест. Так. Это звездки, да. Вот там пойдзе, дали метаразметка, яшчэ мета, потому что это не варта чапаць просто. Мы так, тут... Фиксуем, да? Так. Таджицкий вариант. Так. Что у нас? Что у нас осталось с першей? Так, а нагадайте... Да ничего. А, ну добро. Так что это можно... Давайте. Так, шефты мы... Не, шефты мы сегодня уже... Добро. Думаю, не поспеем. И... Так, а як там люди реагировали, звездки, дадзены? Просто я уже вылетел в голову на обмеркование. За звездки были? Там, так, там выказывались все звездки. Не знаю, что. Ну и были эти оригинальные пропановы, были с датой, были описания, самоописания для мета с дейтой. Да. Добро. Ой. Ну, да. Еще раз повторю, коли что, можно собираться у нас на долей. Вечера, в вторник, мы звучаем время. Яшчэ не выходзіць. Мы толькі пачынаюцца. Ага. Гэта яшчэ больш цікава. Тут так, давайте. Так, у нас ёсць дэйтабэйс, чамусьці тут. Бэкап, репозиторій, сторадж. А, вон, гэта я так. Цікава. Мне, дарэчы, загадка, репозиторій, сторадж сапраўды адрозніваюцца? І вы ж тэрмін, які ўжываецца ў кампутарным, то так, то адрозніваюцца. Хаця да ў некаторых выпадках яны просто значыць адно і тое ж. Яны проста часам перасякаюцца, але гэта два асобных тэрміны. Не, ну я гэта зразумела, але просто. І сторыч, ну, гэта больш шырокая. Больш шырокая любая. Гэта можа быць працэс, гэта можа быць і. Ну, гэта я зразумела, што так працэс. А можна раздрукаваны. Так, так. Так, покажу. Так, возьму так. Ось. Так. Возьмите вот. Пошуто и еще один повинен быть. Так, есть бэкап? Ну, у нас тоже бэкап есть. А, вот. Ну, все. Вот, третий. Так, я думаю, это сгодно, это сразу дэтабэйс слово. Ну, да. Среди того, что у нас зафиксирована проверка выездных известки. Ну, база известок отрабатывается. Ну, это попыль так, давайте не будем просто это обмерковывать. Так? Так. Не сдается там. Есть у кого перечень? Алексей. На конт баз известных. Вы пропоновывали збор для слова база, так? Ну, і выкарыстанне і выкарыстанне слова збор ва ўсіх аднакаранёвых. Ну, ці не аднакаранёвых. Яны будуць аднакаранёвымі, калі мы прымем мадэль Композіта. Так. Мне здаецца, база яна абсалютна на вуцы, напрыклад, усюды ўжываецца як база. Чаго база? Гэта толькі база дадзеных. Рэч у тым, што база прозвішча, напрыклад. Проста можна сказаць база прозвішча. База прозвішча. Гэта таксама нешта элементарная база. База ўжо прыжылося ў гэтым значэнні, таму я думаю, для таго ж слова збора, гэта ў прынцыпе калекшн. Ну так. Тут калекшн. А дэтабэйс яна нясе крышку больш. Яна можа быць там не толькі звесткі, але і сродкі для іх апрацоўвання, якія дадатковыя такія. Але мне здаецца, на ўсіх мовах будзе база. Мне тут нават сумнення ўжо не будзе. Не, ну як на ўсіх? На ўсіх еўрапейскіх, а так? Не толькі. Па кітайску, пэўна, не база. Па карэйску таксама база, мог сказаць. Па карэйску база, так? Ну, не з англійскай, бяруць просто. Ну, у іх моцны ўплыў, але у кітайцаў. Правда, вучыць, канешне, не база, ну, але з базы. У сэнце, а як? Ну і Б нема, З нема. Паса і Ц. Паса. Ага. Не Б, не З. Як яны жывуць. Тому мы не блага. Ну, да, можа. Якія паўночныя? Паўднёвыя. Паўднёвыя не блага. Да, паўночныя, можа, ад гэтага і пакутаюць. Паўднёвыя, паўночныя мруць ва ўсё там. Па-розному мруць, карацей. Ладно, давайте. Добренько. То, ну, базу. Так, давайте с бэкапом, а потом. Ну да. З этим. Вот там два слова пойдуть. А с бэкапом так само отремливается. Это, власно, кажешь, и процесс, и выник процесса. Так, есть два слова. Городский телефончик есть. А, да, кривоска тут. Такой. Просто отрымліваецца, што пакажаць, уласна кажучы, як файлы бэкапа ці нейкая тэчка, якая. Не, так тут праблемы няма. Воно вызначыцца. Вы бачыце шырокі. Тут аднакарэнныя будуць. То есть атрымліваецца трэба два словы, так? Ну, рэзервовая копія, так? Ёсць рэзервовая копія, ёсць запасная копія. Ну, архіўная. Рэзервовая лепей. Ну так, архівна можа падыходзіць. А? Ну, архівная. Чым яна лепш за запасную копію? Архівний там буде блутаніна з словом архів. Ні, резервова я маю на увазі. Так, я просто азистенція резервова і запасна. А це той самий. Це по суті той самий, тільки одно білоруське, а друге... Так, і все ж таки, коли тут є запозичення резервове, і воно доволі поширено вживається. Але звернулися з того питання, що поширене суживання може і не... Ну, у даній випадку, мені здається, що таке резервове. Так, мені здається, коли вибирати, є два, може, зараз почекайте на один значення слова, тільки одне заміжне, друге своє, то ліпше своє. Ну, а які умови? Ну, тим більше, що це не на ватвор. Ні, добре, але узніке таке питання, що... Ну, а що вона? Так, як так? Ну, слово. Запасна може бути у сенсі ще як другая копія, що у сенсі є ніяка основна копія, є запасна. Мені здається, може. Ну, так є тут основна. Ні, ми резерви запрацюємо. Глядзіце, от з армії звісно, резерви, запас, той саме. Тут і той, і тут той саме. Ні, тут просто розумієш, є ще те ж саме дублювання звісток може ожицевлятися не на одну там копію нікуди, резервну чи запасну, а на некілька. Ну що в сенсі є основний бекап сторідж, є додатковий бекап сторідж там. Просто запас має такий сенс, це той, що якби назапашується для того, щоб потім використовувати. Резервову копію може ніхто ніколи користатися не буде. І не існує просто. Для резерва. Але ж з іншого боку, так. Да, Лазь має рацію, я ось тут думаю, думаю, і може просто запас мені не подобається, тому що не так звикло. Тому просто що справді, трошки... по сенсу я можу в запас. Ну, веду, я так не справляю. Ні, власне кажучи, власне, само ж по сенсу це так і є. Ти береш, складаєш у запас і потім сподіваєшся, що цей запас ніколи не може скористаєш. Просто завжди, коли є два своє слово і одно запозичене, у запозиченого є ніяка цінність, звичайно. І воно ледь може відчувальним бути. Але... Може. Просто, видиш, може тобі здається більше, коли ти глядиш на білоруське слово, що воно має такий некий агульний сенс. Слово заміжне внесення. І воно більш конкретне. Більш спеціалізоване, більш вузьке, так? Звичайно, це так буває. З запозиченим, звичайно, так. Бо коли б його, і воно ближнє було, воно б не замацавалося. А прогнозуємо, що? Поміж запасної копії резервової. Тут у нас тепер іде. Я за резервую. По сутності це те саме. Ну, бо воно більш вузьке і як термін. Ну, я власне ну, кажу, що тільки за те, що треба обов'язково робити бекап, як має часті. Ну, звісно, от резерв це запас, з якого черпаються нові воїнські програми. Бекап у нас назовник. А это може бути є слово назовник. Це і процес, і винник його. А, вот, це використовується як значення, як примісник. Але зарезервувати, воно має сенс, як вас приймає зарезервувати, заняття. А, так, зрозуміло. Я розумію, все. А запасаєш? Нормально? Ну, сюди ми тільки запасаємо, а на останній можемо брати. Ні, щоб мені зрозуміло, я не про це. Просто приклад, коли це примітник. От ви подали приклад. Ага. Таким чином нам треба розписувати всі три значення. Бекап файл, наприклад. Бекап сторідж там. Який змішає додаткову запасну резервову копію. Тільки робити копію зникає. Робити копію это копія. Это не несе сенсу, що это будет где там лежать. Так. Мені здається, пусть навіть може більш штучним гучить, але створити резервову копію лепш. Ну, і воно більш довге, але... Ну, треба сказати, що так вживається у перекладі. Власне кажучи, створити щось. Це більш спеціалізований процес. Тому що, ну, коли просто копірувати, ну... А запасати ніяк. Створити запасну копію, так? Запасна копія. Запас. Запасная продублеживая, у ее нема слова back. Не, ну чому? Это запас, коли что, крий Боже, не так, скористався з этого запас. Вот я, чому запас я как ресурс, а не запас. Запас не несе значение ресурсу. але не нясе значэння захаваць папярэдні стан. А, у сэнсе, што не ў тым сэнсе, што звярнуцца, а да папярэдняга стану, а ў тым сэнсе, што скарыстацца там... Не... Скарыстацца для нейкіх мэтаў там. Ну, вот, відаць, гэта вось, так, вот, вот, вот я... Ну, вось таму запасной, услові запасной у гэтага няма. Што ёсць у слова рэзервовы? Рэзервовы ёсць, яно аддаляе ад слова запас, бо запас разглядаецца як ресурс. Резерв это менавіта там. То, што недзе знаходзіцца ў пэўным стане там. Так, так, вот у папярэднім стане, што ёсць для нас каштоўнасць. Ну, это, власна кажу, што яны ёсць. Калі ўжо так браць. Да, да. Ну, мабыць, маецца. Добра тады. Так. Резервовы? Больш нікого резервовы. Я не гатовы, я прызнаюся, я гэтае слова не пакачаў там. Пару тыдняў для сябе. Я не магу сказаць, што так, вот это для мяне выпадкутаванае адназначна і ўсё. Не, ну тут просто нават калі ёсць больш вузкі сэнс, то рэзервовы да, калі захаванне пэўнага стану, то гэта больш дакладна тычыцца. Так, так, так, так, так, так. Добра. Тады дзе слоў? Резервовая копія бэкап файл. Стварэнне резервовай копіі. Это значит, где слово створение резервовой копии, мы не можем, мы не можем слово резервовать, так? Так, але да. Тут вас, я себе воспринимаю, я резервую резервование. Не, резервовать это вот правда. Я резервую место в ресторане. Не, я разумею. Это вылучить из ужитку. І прызначыць для далейшага ўжытку. Так. Рэзерваваць. Тады ствараць лепш. Ствараць рэзервовую копію. Это несумненна бліжэйшае значэнне. Але калі to backup, это уж, яны ўжо і сказалі гэта, а мы это робім трыма словамі. Усё ж такі, ну... Ну, што зробіш? Ну, мова у нас такая. Ну, не толькі ў нас. Это заўсёды, при перакладанні, пераклад заўсёды даўжэйшы за зыходнае. І калі яны будуць перакладаць нашыя словы, ім прыйдзецца зрабіць тое самае. Ну, што зробіш? Ну, украінцы можа рэзерваваць перакладаюць. Але рэзерваваць трошкі не тое. Рэзерваваць... Можна пад нешта, так, нешта. І ў гэтым мінус гэта, так. Ну, гэты тэрмін рэзерваваць. Можа, іх проста не нясе такі сэнс. Можа, да не сэ, Боже ты мой, ну што. Тады на паўна стране... Ну, адкуль, вы шо лічыце, вы украінцы не ў Савецкім Саюзе жылі? Не, ну што вы, па літувішку вазьміце резервоці. Будзе абсалютна як па-расейску. Нават калі оно некалі там было, па-польску можа быць іначай, па-чэску можа быць іначай. Все, хто жыў у Савецкім Саюзе, і это не нейкі гістарызм, там далёкі, які сапраўды мог распасціся вельмі даўна, вось, у значэннях. Это свежае слово. Яно не магло фізічна іначай існаваць, чымся ў полі, створаным расійскай мовою. Это просто немагчыма. Рэзервовач. Там могуць, яны могуць іншае значэнне ўжываць. Там могуць быць свае... Ствараць рэзервовую копію для дзейніка, а прыметнік... Дзе слова? А прыметнік у нас будзе бэкап рэзервовы. Бэкап файл. Бэкап файл, бэкап сторидж, бэкап... Не, ну резервовы, нават резервовы сховище, так? Резервовы сховище, резервовы файл, але, власна, кажучы, нават бэкап сервер, ну, резервовы сервер, які займаецца стварэннем резервовых копій. Ну, тут па-моему нормальна. Ну, здаецца, да, досыць натуральна вучыць. Резервовы добрае слово, покуль мы не аказваецца, што з яго справды дзе слово цяжка. Адзінае няма, што рэзервовы сервер это сервер як сам па сабе і сервер для стварэння рэзерву на ім. Но... Тут немає ніякай розніцы. Да ты там будзе мав. Там будзе якраз такі не рэзервовы, а рэзервавання. Это і ёсць. Які сервер, які не працуе... Для того, каб адлюстроўваць некі пэўны зрэз часам. Іншы, ён рэзервовы не ў тым сэнсе, што його рэзервавалі пад пэўную задачу, а ў тым сэнсе, што ён толькі і робіш, што стварае рэзервовыя копіі. Не, дык пра гэта ж. Так можа тады не рэзервацыі. Тут якраз такі мне здаецца сервер рэзервавання. Во, сервер рэзервавання. Гэта больш натуральна загучыць, таму што рэзервовы гэта ўжо. Але мне здаецца, бэкап сервер таксама выкарыстоўваецца ў тым сэнсе, што вось у нас ёсць адзін асноўны сервер. Калі нешта здарылася, мы пераключаемся на іншы сервер. Ну, зразумела. А резервование тогда что? Резервование это когда он робит резервование. Потому что может быть, что сервер не принимает их резерв, а он створяет резервовые копии инших компьютеров сетца. На его льется за их информация и на им заховывается. Можно так развести нормально. Напевно, вот так тогда и резервовый и сервер резервования. Потому что так. Один тримает этот резерв, а другий створяет резервовые копии инших компьютеров. Ці там неких. Ну, калі ўжо так, да, сапраўды там ёсць пэўныя адрозненні. А, так, ну окей. Значит, мінусы запасной копіі ў тым, што яно... Давайте яшчэ раз агучым. Запас больш... Запас асацыюецца з ресурсам. Як тое, з чаго мы будзем чэрпаць, а не тое, што... пакідае нам некі храналагічны так зрез стан. Так. Ой. Склад. Хорошо. Позитивный склад. А, власне кажучы, я могу показаць, у мяне зараз якраз пераклад ёсць. Репозиторій склад, а сторидж это може бути навіть не сам склад, а гроші, які платять за... А склад у яким значенні? Там, де складають? Сторидж може бути... Ці той, що складають? Ці структура, складаная структура? Сторидж – act of depositing in a store or warehouse for safekeeping. Значить, це space for safekeeping of goods. Price charged for keeping goods in store. Да что, это значит все ж таки сховище? Ну, в принципе, так. Store это сховище. А не склад. Просто склад – шматзначное слово. И лепш за все, и скажу больше, что лепш за все нам, как склад – это была структура, але склад не было сховищем. Так, як у это все валится у кучу, у советской белорусской мове. Сховище в сенсе сторидж сховище. Так. Так. А вот репозиторы? А вот репозиторы, значит, соглядим. A place where things are or may be repositoried or laid up for safety or preservation at the repository. Это захавальня, грубо кажучи. Facility where things это не can сховища, be depositoried а захавальня. For storage or safekeeping. Очень надразнено. О, захавальні сховища? Ну, тут есть за, оно ж продугледжвае нейкае дзеянне. Сховішча таксама ёсць прыстаўка схаваць. Але глядзіце, мы іх яны блізкія паняткі, нічога. Што мы будзем аднакаранёвымі словамі рэпазіторыі. Это не готовое решение. Нет, это просто мобиль. Попанова их развести таким чином. Разные приставки. Это репозиторий. Фортнос? Да. Это вот как раз мобиль. Это золотый запас. Так? Да. Что я кажу, есть моменты, где это одно и то же. Ну так, трохи. Ну, это мы не... Диск сторидж використовується часом. Угу. І сховища тут. Хай чому дискове сховище? Так, а чим? Так само там теж флешка, це так само storage device. Storage device. Ну, там это прилади для ну, яка якби з'являється сховищем для файлу, яна виступає сховищем. Ага, але як примітник тут. Так. Тут кратенько device. А примітник сховище. А, приметник, а у нас возникает потреба в этом, так? Заховальный тогда, когда заховывать. Заховальня, а сховище... А репозиторий, власне, кажучи, один из главных видов грознений, это репозиторий программы, власне, кажучи. А так остатні там... А можна нам репозиторій так і покинути? Я ось це своїм дилетантським рухом, мені заховання, здається ж, як це як активний процес. Ми не використовуємо її для заховування, я на заховування. Я це прилади заховує, ні? Заховальня? Заховальна прилада. Заховальна прилада? У сенсі вона активна. Як активна. Яна сама і заховує, так? А не у її заховується, так? Чому? Заховальна прилада. Яна сама... Ні, це таціння призначена для... Так. Ну, это призначено. Вот ты хотя бы захованное. Не, я просто перепитываю бухгалтер. На меня не так вот. Вот, например, поховальная команда. Это те, кто ховают. Дальше на конт поховальной команды. Репозиторий, значение третье. A barrel vault, usually for something famous person. Садово. Ага. Не чаканы, але з іншого боку, слово ховаць паховіне, это ж все не здарма. Ті a person to whom a secret is entrusted. Ага. Like a secretary. Ага. Это повірене, так? Ну так само, ён пераховує свою тайну. Ховає. Ховається у сабе, так. Репозитар, там, ну, репозиторий перекладач, тому що він використовується майже що тільки у сенсі там репозиторій програм. Так, репозиторій програм, ці репозиторії закупних текстів. А накопляльник, що, нема такого? Флешка, може, як, ну, просто як накопляльник. Це сторіч чи репозиторій? Так. Накопляльник, це предугледжує так, то, що у нас є мета скористаць гэта як цэласць, чаго захавальнае не прадугледжвае. Ну, гэта такія дадатковыя значэнні, гэта не значыцца, просто ці нам гэтыя накапляльнікі не будуць патрэбныя яшчэ для чаго. Вось я пра што. Можа некія ёсць тэрміны, у якіх нам важны будзе накапляльнік, калі ёсць нейкая колькасць, якая пераходзіць у выніку ў якасць, напрыклад. Ці у выніку толькі таго, што мы нейкую колькасць назбіралі, у нас адбываецца, яно робіцца каштоўнасцю іншага парадку. У выніку камора даных. Накаплення. А? Камора даных репозиторы. Комора, так? Это что мы, яны, это значит то, что по-российски хранилище, у них комора. Я думаю, что у этом речь. Ну, у нас комора... Было, имело так само такое значение. Слово 40 можно знайти на комору. У поляку комора, это, сдается, ячейка... Комурка. Поветка, известно. Комурка... Это сел. Комурка по-польску. Телефон комурковый. Это мобильник. Комурка. Поветка, а може грубка? Ні, грубка ж та печка. Подарство, я тут уже боюся, що поздний час. Що, треба господарову визволити від нашої присутності? Я просто боюся, що я не до 11, тільки зараз уже доїду до хати. Ні, беда. Ну, ми у хаті, так що нам... Я про те, що я сходжу. Ну, видається, я думаю, що це може натуральний знак такий, що нам варто підвісити це питання. Це був перший досвід. Я думаю, що варто було б... Спиниться. А як народ обмірковувався? Ну, так обмірковувався, тут роздруковано це все. Там, де дробляється. Вот накопляльник, я не ведаю, мне здається. Накопляльник не кепское слово, одно, что у им есть вот гэты, як то сказаць, концепт процессуальности, які, магчыма, больше накопляльников нема у нас. Накопить. Ну, ясно. Не скапляльні, не просто, не копить самое слово, чему это не складать. Копить это не складать. Копить это досягнуть некой колькости. И в уголе оно продуглеживая позднейшее, это же запас. Накоплять еще момент запасу. Вот то, чего условия ховать нема. Хаваць, это значыць адкласці не выкарыстоўваць, а накапляць. У рэпазіторыі мне такое адчуванне, ну, як мы вот ужываем рэпазіторы, это некая часовая рэч. Не, якраз такі сталая, але... Сама часта яна выкарыстоўваецца. Часовая тое, што сама ўстанова вечная, а тое, што туды кладзецца, яно кладзецца на нейкі час, каб быць потым запатрабаваным. І потым яно запатрабаванае будзе. Калі як тады, як шызусь там адразу ідзе версіі некалькі. Чакайце, людзі, мы можам зрабіць так. Першае значэнне, ну это так прапанова, там дзе яны адрозніваюцца, так? І другое, то есть зрабіць іх роўнымі, як гэта і ў англійскай часта ўжываецца. То есть часам яно не адрозніваецца, так, сэнс. Тады мусіць нейкае адно ўжывацца. А вот там, где адрозніваецца, там уже... Это, дарэчы, вось да пытання, пасля будзе каталог, directory, folder, і адной операцыйнай сістэмы прыстаўся drawer, это все одно і тое ж. І пытання, ось, трэба нам это 4-5 термінаў прыдумаць, калі гэта адно і тое. Але, глядзіце, акрамя ось репозиторій, у сэнсі там репозиторій зыходных тэкстаў, там SVN, CVS, іншае, да? Яно нідзе ў нас выкарыстоўваецца? Репозиторій праграма. Ну, репозиторій праграма гэта... Дэбіны репозиторій. А. Накапляльнік праграмы. А сховішча Дэбіана тут якраз такі. Чаму? Сховішча таксама не вельмі. Накапляльнік сховішча актыўнае. Слухайце, сховішча, так. Давайце сховішча пакінем. Сховішча самае на репозиторі? Ні, сховішча пакінем на сторож. Ага. А репозиторій так і захаваем. Ні, так гэта ж тое самае. Ну, калі яно... Што рэпазіторыя? Я магу не ведаць слова рэпазіторыя, гэта мы лічы вводзім... Так, вот, так. Ці маем мы, як бы, дастаткова патрэбы. Амаль для паўсюль гэта. Зараз ўжываецца ў камп'ютарнай тэрміналогіі, ну, гэта як рэпазіторыі праграм. Руска спецыяльная, значыць. Так. Можа, праўда, так, асноўны пісаць. То проста прапісаць у гэтым слова злучэнні, сховішча праграмы і ўсё, і на гэтым супакоіцца. Просто калі мы, як толькі мы звязваем гэта ў спалучэнні, мы указваем на тое, што як асобны тэрмін, адкрыты з адкрытаю валентнасцю, ён не выкарыстоўваецца. Вот так? Ну, можа быць, репозиторія... Ну, просто ёсць валентнасць, вы разумееце, высокая валентнасць і нізкая валентнасць. І яна можа ўжывацца толькі як просто репозиторія ў сэнсе тое ж самае, што репозиторія праграмы, але просто скарачэнне. Напрыклад, слова «хуткаплынны». Валентнасць вельмі нізкая. Бо мы можам толькі адно слово прыдумаць да яго. Час і яго синонімы. Мы нават слова «пара» не можам сказаць. «Хуткаплынны час». Всё. З іншымі словамі ён не спалучаецца. Ёсць слова высокай валентнасці, якія ўваходзяць у тысячы іншых словазлучэнняў. І вот і мы гэты дэпазіторыі можам разглядаць як нізкавалентнае слова, да. Так? Мне здаецца так. Аднавалентнае нават. Калі мы будзем замацуем вот дэпазіторыі дзюкроп'я паставілі і напісалі дэпазіторыю праграм і пераклалі як схованне праграму. Сховішча. Ну, може бути не тільки сховище, а й там. Тут просто репозиторії, це не важливо. Репозиторії програм менавіта як сховище перекладається? Не зовсім як сховище, тут просто така цікавий момент, ось той же самий Linux. Розниця від сторожа. Репозиторій. Нічим, а просто от улічуючи. Один сенс у сторож покриває цілком репозиторій. А SVN? Традиційно використовуєш? Ось SVN. Так само сховіш там твоїх заходних текстів. Тоді отримується розниця. Так ми про гэта і говорили. Нема. Просто треба падрыхтавацца да таго, што па-ангельску ёсць таксама лішнія тэрміны. У рэпазіторыі ёсць яшчэ адзін сэнс, што гэта вось менавіта крыніца, сховіш там, дзе лежаць правільныя праграмы, ты якія сховішча правільных праграм. Сховішча, дзе лежаць праграмы, уваходзячы ў твой непасрэдна дыстрыбутыў Linux. То бок сховішча праграму для твоєго Linux, власне кажучи. Так само. Так само скажеш, що коли покрутити, оказывается, що це просто більш вузькоспецифічні моменти, варіанти того самого сховища. У тебе така застерога, може я вот так скажу. Сховище – це все нас кидали, що було. А это такое сховище, там где... Там специальное сховище. Там где все чистое, пристойное, не заплямленное помылками. Вот что это такое, ты маешь на увазе? Вам, дальше, как больше подобается, гаврийский вариант или арабский? Можно сказать, халяльное, ти наоборот, там, кошерное сходишь. Кошерно-халяльное. Белорусские оппозитории, кошерное сходишь. Лепш за халявное не бывает. Вот тебе бентежить в этот момент, так? Что мы не депозитории, как латинизм, так и яркий. І он показує нам некую стерильність медичну. Я не знаю, мені це не зрозуміло, я канотовано зіграю. Ні, користаючи, мені так само мало зрозуміло. Але канотованості от такі, які паза, це не зовсім лінгвістична характера. Нема різниці. Так нема різниці. Давайте, я кажу, там мислове сховище. То, господарство, у нас є видатне слово накопляльник, який не використовував, ми не використовуємо. Бо накопляльник продуглеживає там что? Накопляльник это коллектор для флешек. Вот, так, менавито для флешек и... Но это может быть тому, что в русской мове використовують накопитель. Тому и вам здається, что это... Это файно все зыбанское и так по-белорусски выглядит. Не, сховище, ну і сховище. Я звертаю... Дискове сховище, я маю не знаю. Що слово копіть, слово копіть, це не білоруське. Збиральник. Є слово копа. Копа – це щось складене разом. І копіть витворне – це діаслов, від слова копіть. Це так. Складачу копу, але слова копіть у нас нема. В принципі, так. Все ж таки, це треба так само усвідомляти, що копіць – це як рука ручить, як нога нажить. Треба перевірити, може вже її. Добре, як буде вивчати до той же флешки? Сторож зібрати. Так. Сховище. Это так само сховище. У тебя сховище это с сутаренями, колюмны, там ходят здания. Не, ну сховище, нет, подарство, тут же суффиксация какая, правильно? Ща. Сховище информация. Не, для просто по-белорусски слово сховище. А я прометник. Сховище. Сховище. Ну, можно поглядеть, ну, видовище, есть видовищны, например. Сховищны. По-російську чудовище, чудовище. Нема, по-моєму, примітника. Мені так само здається. Для сховища? Ні, поки що не було, але нам прийдеться... Це потрібно? Ні, ну примітники – це така штука, що, в принципі, вона може утворятися от... Але ми по аналогії створені з іншими білоруськими словами і все. Сторож девайс, сховищне прилада. Сховищная, так? Или уже есть слово видовищный? Чудовищный. По-российски чудовищный. Просто, ну, можно, я мог бы поглядеть, какие слово утворальное, как оно прошло. Только подумать, как его легче утворить, как сховище. Але мне кажется, оно целиком натурально уникает, что... Я пропоную это зараз покинуть и просто написать, что нам потребно подумать с приметником до сторожа. Ну да, потому что можно поглядеть, я... И крыху покрутить... Ну можно ее, в принципе, как фильм все-таки разглядать, как заховальную лику проводу. Коли нам приметник треба, да? А чем заховальная сковищная пользуется? Заховальная диасловностью. Условие заховальное, вот это альн, это потребовальный, той, кто потребует. До речі, ось про storage device. Ми ж забуваємо, що ми зараз до сховища вже причепилися, але ж тут треба ще друге слово для дзеяння, і вось менавіта ад гэтага дзеяння, мне здаецца, і будзе сховішча дзейнасці. Сховішча, захоўваць, дзеянне... Захавальны. Захавальны. Захавальная прылада. Сховішча, захоўваць. Мне здаецца, даволі ўдала. Ведаеце, наконт захавальная прылада, на яе карысць, тое, што ў ёй ёсць дзеясловнасць. А чаму на карысць дзеясловнасць? Дзеянне. Зараз я скажу. Захавальная прылада, калі яна прылада, яна прадугледжвае дзеянне. Ну, ўжо зараз, можа, пакінем вас. Захавальная, такім чынам яно, лагічна выглядае. Прылада это інструмент, так же ж? Ну, это все згоджаюцца, что прилада – это есть инструмент. Инструмент мае концепт деяння. Таму захавальная там сховішча, а тут захавальная прилада. Ну, не трэба імкнуцца паўтарыць. Просто ў ангельскай мове няма прыставак, памятаецца пра гэта, а пра лацінскі. А можа нам падзяліць? А мы маем. Сховішча і захавальны. Власна кажучы, гэта магчыма, чаму не? Часта так было. Сторыч у сэнсе як на зоне гэта сховішча, а дзеянне добра, згода, яно не пераканаўча. Для аб'екта гэта сховішча, а для працэса захоўванне. Захоўванне. Захоўванне, так. Адпаведна, захавальне завуць тут. Для працэса так, і тады добра кладзецца захавальна і захоўванне. Цудоўна. Ну, дарэчы, па захоўванні можна на штор потым перанесці. Так, яшчэ сюды далучаюцца дзве словы: стор і рэстор. Захоўваць. Просто мы іншае не прыдумаем, гэта павінна захоўваць. Рэстор гэта адразу закончанае трыванне, захоўваць, захаваць. Улічваючы, што гэтыя трывальныя пары трэба адразу прапісваць, чаго не робяць у беларуска-ангельскім слоўніку, напрыклад, увогуле у беларускім слоўніку з мовою трывальнаю і там, дзе ў правай частцы будзе мова трывальная, а злева бестрывальная. Трэба заўсёды ў правай частцы пазначаць абодва трыванні. Не рэстор як? Пера. Стор, да. Рэстор. Это абратная стрэлка. Вы глядзіце, стор ёсць варыянты. Аднавіць, узнавіць. Асноўныя варыянты. Аднавіць. Так, тут нават не ведаю, як лепей. Ну, рэстор это можа быць што? На лавкі? Не, так это одно і то ж. Там было, мне здаецца, абмеркаванне даволі вялікае. Хтось казаў штосьці на ўзроўні, ці не навіцкі казаў, на ўзроўні адчуванняў, што узнавіць яму, ён чуе там зноў, штосьці такое было. Узнавіць як сугучнае слово узноў. Ну, гэта выпадкова так. Так, мне здаецца, што це... Не, так японская дорога. Можна ісці гэты каментар? А што? Па-японску. Дорога? Не, ён латинка. Ну, это так вот. Ці там карыйская арасо, хорошо. Ну, это так вот выпадково здарылось. Во. Это не з русская. Узнавіць, знаю. Дзе слова рада. Узнавіць, знаю. А, я рада, значит. Что мне? Так, Арасо, я рада. Ай-яй-яй. Про узнавленне і аднаўленне. Тут вось що я писав. Во узнавленні адчуваецца пакрывенства словом «зноў», а аднаўленне, аднаўленне з новым. У мене, принаймсі, такое адчуванне. Як на адчуванне. І нідзе мне здаецца... Ну, я думаю, що і то, і то, і то. Я спасылаўся, але я б яму таксама так не даверам. А што? Тецка ёсць у культуры мовы адзін з артыкулаў, каторы канкрэтныя выпадкі разглядае. Напісана сярод іншого, што абгрунтовае ён такім чынам, чаму не уз, А іншае, таму што гэта, маўляў, не характэрнае для беларускай мовы прыстаўка. Ад? Уз. Але, з іншого боку, я принамсі глянув у Станкевича, там так само ёсць слови. Ну, може, я так би переформулював би Стецька, що коли ёсць альтернатива ад ці уз, лепш ад. Ну, вот, вот може так. І тому аднавіць. Може аднавіць? Узнавіць, аднавіць. Так, а ось тут вытрымка со словника. И обновить. Да мне кажется, это синоним. Абсолютно. Что больше? Не, ось тут иде обновить, вернуть за ранейшего стану, а узнавить, створить на ново. А не, это на самом деле ничем меня не отрознено. Вось словник глядели то же самое, причем там на вот у якости тлумачения. Мне подозрение, что это два слова из разных диалектных зон трапили. Их нечто тут и я думаю, не разные диалектные зоны, обновить народное, а узнавить это переробленное возобновить. Может и так, да, лучше быть. Ну, хай будет обновить. Ну, обновить. Так само, ну, я так само, наверное, так. Хотя я одразу так там вельми написал, быть не уверен, наверное, после, да. Так і треба. Ні, до речі, обновіть використовується. Ага, так. Сумнявався, полець. Ні, спочатку захотіть плацдарм, потім засумніватися. Як було куди відступити. Його подлаєш, власні погляди починають доказувати. Ні, а ти маєш куди відступити. А коли ти так одразу відступаєш, тоді все, тебе схамують. Так, ну що, все поки? Хопить, я думаю. Так, наверное. Ну, у нас було там все ще. Ну... Були дія слови, були фонти. Ну, фонти, вони наогул не обмірковувалися. Так, давайте ще. Слухайте, а давайте, може, літерально просто по кожному слову. Там у Змітера, здається, були ніякі питання до слова копі. Питання? Копі. У мене не питання, я лишив, що мене погушить. Добре, було... добре, сядем на гэтых на этой копии. А у... Не, давайте у перекладчиков ну, программ там на вот копии это переписать, перекладывать. Не, ну это переписать это уже, может быть, какое... Ладно. Не, вот это... Не, все, люди. Не, потому что вот у белорусским ПСИ, это белорусская локализация ПСИ, вот такая, что на сайте выкладено, там за место копий, там, где Ctrl-C, получили написано переписать, а первый час призвучаюсь, а призвучаюсь. Ну, так это переписать что? А, хотя там, классно кажется, что я на этом вопросе поотрывались, у Ладе вельми сподобалось слово «далькашчик». Памятаєш ти ралів, що там каляну железом, як хто такий був? Ні, ну не каляну, малену таке. Я ведаю, як він вживається. Якщо тобі пам'ятаєш, питався, що таке ногу такое. Серйозно не спромаю, тому і не рухаюсь. Ні, ну ведається... Ти не Кляєв його любить, по-моєму. Ні, це Дранько Майщук придумав. За уши притягнув. Ні, але ніхто вживає його. Дранько Майщук. Він його придумав, і він його вживає. І я лічу, що це добра ініціатива. Яна, ну, якби, гэта, я скажу так, що це страшний імпульс такого словоутворення, які був вибух у 90-е годы, і він свідчить про таке усвідомлення того, что есть что выправлять, есть что будовать, а коли... Это просто фрустрация теперь. Нет, это зрозумело. Я с той причины... Просто ничего, коли не отбывается... Я разумею, что за этого ничего не будет, тому я как бы не лечу потребным на этом засяродживаться теперь. Хотя, власне, конечно, ну, это мне рассказывали про некоторые слова у Юлития. Там тоже самое, так шем за место. Там совсем меньшая история. Там я не метанакеровано, я не идыш знищили на вот метанакеровано. Да, я помню, что... Пам'ятаю. З малку розмовляв, а потім батьки кажуть, ти сволота, що ж на ідиші? Такий непрогресивний хлопчик. Так, у нас... На папірописах у Білорусі, у Польщі не ведаючы іўрыт, многія маладзёны просто свядома заявлялі, што яны размаўляюць на іўрыце. Мене мама амаль не размаўляе па-беларуску з цяжкасцю, і можу ўспрымаць, але на ўсіх перапісах пісала, што я размаўляю. Вот. І весь час размаўляю і дома, і на працы. Таму, калі мы адродзім Ізраіль, у нас будзе перспектыва ствараць такія словы. Спадарства, арганізацыйныя ў нас пытання нейкі засталіся. Я думаю, трэба задумацца на конт, калі ў нас так не выйшла ўсё паглядзець, ўсё, што мы планавалі. А у мяне магчыма на выходныя могуць праблемы ўзнікаць цяпер. Мы можам у будзённыя дні сустракацца, адзінае абмежаванне вось па гэтай кватэры, як у нас у Карацей, давайте паспрабуем спачатку дату, а потым праз у сэнсе праз выходны. А можа паспрабаваць на гэтым тыдні. Я з'язджаю на гэтай выходны. Хаця не, стоп, я ў нядзелю з'язджаю. Ой, давайте паспрабуем у суботу. Замечаю. Якую суботу? Гэта ўжо у нас матэрыялы ўжо ёсць. Трэці, а ў сінагогу хто за вас пойдзе? Ну, добра. Субота, так? Я просто думаю, разважаю сабе. Так, я выключаю. Ну так.